أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور مدنی سورة ہے. ترتیب د سورتونو د قرآن کریم کې سری رشتن نزول کې وروسته د سورة الحشر نه یو سل دویم دعوه د سورة رد افعال و منکرات او کارونه چې د بے حیائی دی و اللہ تدی ناپسند ناغا ذکر کئی چه بنده د دغه کارونو نزانو ساتی پلیت نشی گنده نشی پریبانی دی کشو گنده نا اللہ تدی هم ناپسند دی. افعالی منکرن ربط او مناسبت ده صورت مخ کی سرا مخ کی صورت کی رد شرکش و مکمل ودن تبی دا تفریقی چه معاہد شوی مپلیت کار اونکی مخ کی اونکوی دی اوس پوه شوی واحد شوی مسلمان شوی نو چې پلیت کارونه کي نو ځکه یې متصل ورپسې راوړل. یا مخکې تحلیه وه کالیدار شوی سورې مؤمنون کې صفات ذکر کړي چې دا په منزله د زیور دي ښه صفات د مؤمنانو نو دلته تحلیه ده چه کالیدار شوی و دا بد و کارون و نوستان و ساتان و دای متصل و خسراو. یا مخ کی صورت کی ویلیون و انت خیر الراحمین دا پدی صورت کی دا دین و منی ذکر کئی اللہ محروبان شو مومنان بانی دا صورت راولی گلو تا دخ دا خاکشاد پاری بکی اصول کی تکلت او رحم اکو پا درے کسان بانی حسان مستح حمنا رضی اللہ عنہم چاہی دا منافقین و غلط فیمائی کرا گلیو نوزکا صورت متصل ورکسراؤن. یا مخ کی صورت کی صفائی ذکر کریو دا نیکانو دا اولاد صفائی ذکر کریو و دې صورت کې د مور صفائی ذکر کړي د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نو ذکر متصل ورپسرا. یا مخ کی صورت کې ذکر نه خلق بدنامی مخ کی امتونو کې انداز شي و دې صورت کې ذکر کړي چه منافقان پیغمبرم نموافقی گورد آغا دا برو دا مومنان و مور ام المؤمنین عائشه یې پرې نه کړو. یا مکی صورت کې صفات ذکر کړیو خو په دې صورت کې ترقی ده ظاهر یې سکه چې زړه او لم روخانه او منور کړم الله نور السماوات والارض وزته متصل او خسرو بدل بیداری حاصل بیداری چې کله مؤمن موحد شي چې بیا د بی درنه ونشي یو پیران د هارون الرشید خزی زبیدی هارون تویل چې ته زما د زوی امین امین الرشید قدر نکې او د مامون الرشید چې د وین د زبیدی دا قدر کې دا ولي آزاد زنانه او د وین د زنانه هارون او توي امین بی ادب دی مامون ادبناک کی زکی قدر کو ویدا سنگ جو شکورا مسوا کی راوڑو امین یم راوختو مامون یم راوختو امین تاوی ما جمع حادا تدی جمع صدد مسوا ناوی المسابی صحیح ہوتا ہے وہ لفظ کے لئے بیعذبی ہوتا ہے مساویق سا ہوتا ہے سا برابر بیعذبی ہوتا ہے یہ وصول کرو مامون را و سرط ہوئی ما جمع حاضا اغوی زبد و محاسن ستا و خصفات و داغی مقابل زد امت شد تلفز پیونت داو قادر ناغوی لکو ردر حال لے چونکہ لفظ مشتبه ہو مامون داغی نقزان و ساتھ وَلَا تَقُولُ رَاعِنَا قرآن قائدہ ذکر کریں ایسوک ادرناک دی کارا خبر ہو چھ مامون ادرناک دی مامون مڑکو امین یو لیوانے کسو چاوتوی چرا امین بادشاہ دے ورطوی دیتا توجو نکو نظم دا دخواتا دا زمان دا نظر نکوی ہوتے دے دخل رو رو جے دے بادشاہ دا امین چواو رے دا داغه مینتی شروع کچره پس طریقه رضا چه چه دلی ولی ده سرگو نم ده پیوتن وام خلقو نم وفت پیو ده اللہ محمود غزنوی رحمه اللہ با نیچه اعتراض کرده چه تا ده آیاز قدر که وزیران کنورم دی غرد رد خلق دی ناغوه لن چه ده زمان ده خبر قدر که وزیرانوی چه منگه ایو کن ایسی خزانه که قیمتی ملغلر و دیاغر آوی گٹ او سٹکی مشر وزیر تو ایدا هاں والا ما تایی اغای بادشاہ سلامت دا خدو مل تاوان دے خدانی دا خدوی لوی تاوان دے بلتے وی بلتا آیاز ناسو آغتے حکم پاپاسی دا دا وینا سره سړک را خلاص کو بکاړي کې زمزره خص نشي محمود غزنوی ورته وی رحمه الله چې دا کو د رسول مال تاوان شو دا ولي به چې ته ژوندې ملغلره الله نورې وکړي استاد خبرې به قدرې دا د ملغلره نه اوچته ان استا خبره د مرغله د ماتورو نو چته وزیرانو ته یو وګورئ استا خبره چې نوې منل شوی استا خلاف راتله اميري او د امیر اطاعت دا لازم مرغله وسوشه وې د دې خطر څخه د دې وجهه د سړی ځامني و یو ادبناک ناګرانی سړی اگر شکار نو سوکته ادب نهایت خشن اغا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلات والسلام توئی سلو خان سرد بارون او سلو غلامان مریان ما پا جاہلیت کی دا اللہ کنن بانی ورکڑی دی فحل لی فیہا من اجر و دیکھ بما دا پار سوابی لوی سخی ہو گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی اسلمت بما اسلفت و خلق دا حدیث معنی دا اکڑا چستا دا اسلام سبب ستا دا اغزور عملو د کفر د حالات الله اکبر اصل کې مطلب د حدیث دا د کفر عمل لري اعتبار وي نو الله په خپل وي زبه غرض او بارکم حبا منصور د کفر عمل لري حسین اعتبار نشته مطلب د نبی صلی الله علیه و سلم دا او د حدیث مطلب دا دی چې څنګه د جاهلیت کې سلو خان ورکړي او سلو غلامان دي آزاد کړي وې سخی نو چې مؤمن شي مواهد شي نو سمو کو سخاوت اقا حلال ته هغه ورکه چې ثواب دې شي مخ قیامت دې ثواب دې شي د چې بدعتي خیراتونه کوي سفاتونه ورکی خرو تیگاری کئی چه معاہد شی نو بیا دوربین کی سڑی تینا نمیم سی آدم ناک شو نکلک شو خکلک شو اللہ اکبر نو دا صورت مطلب داره چه معاہد شی نو پلیت کارون دا زاننا لری کاؤ زان تینا و ساتا اللہ دو سلور اصول ذکر کئی صورت کی چه دے کارونو با پدے کارونو بتا الاخلاصی گی چه پدی اصولو بانی تو عملو کی او زدی کارونو نبال اخلاس دادی بدو ناکار کارونو چپدی عملو کی دو سلور اصول ذکر کئی سلور قوانین او مبادی اسباب لدخل خاکشا سدن لزدریع لار دا گناہ دا شوڑا تو کگری بندی نو صورت دو حصے دے اولا حصہ کی حاصل دے صورت اولا حصہ کی سلور قوارین و بابادی زوردی دی رجنی دی مومن تم زورد ورکی منافق تم ورکی تقریبا 15 آیات پوری او بیا اس بات د وحدانیت کی پدوی مئی سکی اول حصہ یو قانون ذکر کئی اولنے و مجرم باندې رحم نشي نرمي ونکړي ماخذ دري دویم آیات الزانیت والزانی فاجلدو کل واحد منهما مئت جلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ مجرم بانی زرون سیدی دا اللہ قانون کی شفارش ونکی اسامہ و فاطمہ رضی اللہ عنہما شفارش کئی نبی خبکی افی اللہ یا اسامہ افی اللہ یا فاطمہ دا اللہ قانون دا اللہ دا حکم ببارکی تا شفارش کوئی غلا کری دا یو سرانا خلق شفارش اکینا دا دا ایدادی وغدیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاو کی لاس بے کٹکی گی دا اللہ حکم دے دا بطوری مثال دکھتے غلا غنو کری معفوظ دی صحابہ دی نا مجرم بانی لاس زلو و نسی دی اوز جرم دسن کی گی داغی مرست کئی دا مجرم مرست کئی دیر خلق او دا مظلوم مرست نکی گی امن نشتمل کی مظلوم دیتا تیار شی چی دا زیب بیگی دا ملک بیگی دا او بیا با دا سرکورم غریب و اللہ کم و دی غیرت اچارتا برا لاتا کیو کسو بدماشو لوی لوی خلق بیزتا کڑیو خواتا با جزمکا و نم بیدن قبضه کرا وی بیز گلولو بیزتی بیولو دکورو بلوز بید بلنا لوی لوی خلق پریشا یو غریب سڑیو خواتا و سر زمکا لگی دریو اغا سر پنجوا چولا اغا ورطو ایخا جنگ ما سره کې نه نه جنگ خدا سره اوس نه کوم غریب وته ګولې چې څنګه په مالګي اته ګولې په تام لګي سمکه به دل ټوله ده سره حیران شو چې دا په آسانه باندې فرضې ته وې ټوکرې کې دونه سامان کېدا چې زمون په کاریږي او ځان سره به سره یې راځه او راوه ته هغه ته आवाज وکړه دا دی ولې ده سلاړه و سباب ادل کستا بچه امانه کی نه چه پا ما کور رانی که دفا مزی کسه کسه مالدار شوی دقا گوله بتا نو باس هموس و تکیم شد سڑه لارد بل کلی تا چورا سیدو تا پا قبائی دو نو در پسی جرگه و لیگه دا تا پتا وشی کدی سڑی بیزت اکرمزه کتا سر خود مقابله نشم کوله نو سار لراتور لانه پرتو گو باسی جرګه په میتون چې د پلار نکمې توبه ده نن نه بعد د چا ځمکه هم نه لم او نه تا ته بس په شرمو مې نور ما وی شرمول نه ولم دې پریدم دې ما نه څه پاتې کیږي ځکه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا جامې دی وګور ستاسې کفن ته مېم ضرورت نشته ګبړ شم په دې جامو کې بس لاس خبره اوس مصیبت سره زین سره صبر نشی کولی قربانی دونه مال لگولی اسباب و تجارت داسی چې څوک زیاته کوي نو هغه څوک کوي سره ټیټ کی بیره تو به اختیار کی وې مجبوری مې ده دا بیره تی سړی کور ته چې څوک دن نشي هغه برداشت کی او سار سره باندې کی یو نوم امریکای دا کړه دې کور کې زرانه او دې ته نه وي سه دیشتګر سړی داسی نو دا خلق چی بیزت کیگی نو دیو با ولیده خشی ناسی دو با پکی بغیره تشی لس با پکی جنده نور بسکی مامن در دی امن بلکل در دی اللہ اکبر کبیر او گورا معیز رضی اللہ تعالی عنہ او غاوی دیا سیدا گودا ترشوی ولی دا ابتدائی حالات ابتدا کی پا احکام کی سختی دو شویو دیو نا دیوی دیو چه دو نا بگی نگرد جرم نئی پانگا کلتی دو شو کل چه دین تکبیر ترسیدر بیاد صحابه دو نا لفظ دو نا دیش او سره د دین چې د دې کار ګناه مت مرشوی له محفوظ دی د دنیا لاس صحابه باندې ویولې تراس نه پسې پولیس دی هیڅوک نه دی په خپل راځي دا الله قانون نافذ شو خلکو د پته ولګی دا چې دې کې په انصاف دی بادشاہ ودریږي غریب په مسرودریږي بادشاہ مالدار نه راځي غریب په تاریخونو کې کړي کې په تلونو نه راځي ولټه دمکیانی ورکی جج مرتوی چې سمشا پنا جایزه ای کنو سر لڈنڈی مندن دیپریک تکپل هست لاس خبر رو آغا پخپل رازی وی من پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینا بخارد بیا وی بیا بیا تینا تپوس کئی سلور پیلی دا اقرار کئی چی ما دا اقرار کئی ولی دا دنیا سزا سا خبر اندن تو چی دا آخرت سزا نبس چی دا صحابو نظر پا آخرت پاند سلور پیری چه اقرارو کی صاحب ده دائی وی نور کتابو رو ده دین وی مذاہب اروان چه سڑے پخپل اقرار بانی سنے دیوے کی سلور گواہنو مسئلہ پورا شو بیادن تفوس کئی سنگ شوی لکا سلائی چه پر رنجونی کدا کئی وی اندر رسن سزا سنگ ور کئی صحابی رازی ایمان پی گزارو کو آتا خیدلو نمان دا اوخ پا جامی باندی جامی اڈو کی بانی وارد مجرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا تنبیح زورد دا برحبت ورکی دا خدا سی توبو استی دا دا بیا کسان دا مدینی گننگار بانی تقسیم کن آغیلم پورو کی دا دا بدو نوائی دین اغٹا خبر ہو چی دا خفل زان دا اللہ رضا کولو کی قربان غابی دی آغا تووی معشوم دیستا چی دیا پیدا شوی نی نکی حد نجاری کی انصاب دے کنے دے وقت چی برا شو معشوم مشو وی دادا پیو مدرسو کو پیو کے غڑ سو دا پیو نا آغار لپکفل را دی ورطاوی اوس وی لاؤسن دادا نگرانی ضرورت نی صحابی پاسی جزا با نگرانی ہوتا اوی بچو ویل کون بیا بی کولا اوز کو سینه بدر لووی دا کار دکون بیا تنه بیغم اشا دیتا مبانی ما سجده بیو سزا و ترکی سنگا دوغل کی که نوی جامعی پیدا که چی دا بربند نشی سزا و ترکی ولی حدود کفارات تی یا سواجر دی دایی ما پدی که اختلاف تش پا دی حد بانی گناہ معاف کی گی که توبی تضبط دیں او دا زورنی دی امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی زورنی دی نور وی کفارات دی تطبیق دا تمام اقوالو چه حد ورکی دی چه دی حد لراغلے دی یا حد ورکی دی تکلیف دا دی با توبلا جی منو باشی نو توبی روی سلو کفارات زکر دی چه توبی رسی تدبیر د دواړو مستقونو په معنی الله دیم قانون چې تنبیه ده په دې خبره چې ناکار کار د مؤمن سره نه دی پکا ماخذ دی الزانی لا ينكح الا زانیتن او مشرکتن وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ وَحَرَامٌ دَ كَارَ الزِّنَا وَمُؤْمِنَانُ بَانِي تريل قانون يسو بدو کی نويټه کوي چې بیا د بارنه ماخذ ددي درم آیا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة أتيا دري وخي علي رضي الله تعالى عنه وي سكا پاك دامن بدل کړی دی دوی ټکوي الله د سیدا بدنامی سلور گواهان سنگیره مسله یا وکسان دی او بدنامی و دیر علوی ادا نسلور دو بحان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چاچی انبیاء بدنام دا نو ڈبل و لور کئی 160 سزا دوری و لور کئی کوئی مجرم دی رواخیز بدنامی مودودی بدنامی بہت بڑا گناہ کیا سا بدنامی ندر موسیٰ علیہ السلام بھی گناہ کرے نمبر اچھو دارنگلا نوح علیہ السلام پبارکی ذکر کئی پدی کے در جاہلیت جذبہ نمنگو آئیو دکا جذبوں پدکی با در جہل جذبہ پدکی با چند نیکانی بدنا کنی دا سی شڑی تا خلق بی دا زمان مقتداری مشور میرے و صحابی نفتو کی گی او سبان خیانت کردی رضی اللہ تعالی نور مابیا بیدات کردی ام المومنین توائی سبان دراز جب اور اور جب ایبار او سی او سڑی توی جستا موت جب دو ستا سیدا چه غیرت پکی نمر گفیو مچه دا مومنان و مورد و دا پیغمبر پزاد بانی دا سی حمله کئی خلق کوئی دا زمان مقتدا دی سر پی مار مددا سی تنجیم بکار سی چه دا کم قوم مشر کار گئی نسی چل بخی و تدغولو نبی خودلو و توس قرآن و دا حدیث پزید آویس رسیدی سیاست اوزونا اور ڈائجستی ناول اخبارات اور رسالی دیوسا گرت راش دبرش بشکل بانی خورلنی سیملو کی دونسا یا غنورو گوری داغوی سکر دار اللہ اکبر ویٹا کوئی سلورم قانون یو سڑی جورا بکلو بائیکارت تنو کن لارتی دی زان تنو جدا کرا چا دروگو ویلا خولا تنو کرا و نخلاو و نترکو من یخجر تا موسکی ندی گئی اللہ پریم خودو ناکار دی مرگتی آو سرنکو نو دا انگریزانو تائید کرنو میاں نظر حسین محمد حسین بٹلیالوی سراء اللہ امرت سر والا داسی بسینور والا وحید الزبان بدیع الزمان آغا امیرون خبر دا امیر سی دا طولوی ترسو چی دانور پی رد نکی باغ وقتی وسن خلستنی رد سی دیبار نشتا داغی او بریلیانو دا انگریزان حکومت تا رحمت ویلی ودی که منگ تا ازادی دا و زمنگ یو درخواست دی چه دا وحبی لفظ زمنگ نگری دی زکا اخلاسمن خلق سر زمنگ مناسبت را نشد اهل حدیث منگ تولی دا داغ زمانی دا برطانی لات من لفظ وہ گو رہے تاریخ اہلی حدیث فتاوہ دا اہلی حدیث فتاوہ نظیریہ فتاوہ سنایہ حرف الجادی نزل العبرار کنوز الحقائق دا دی کتاب نبی کو گو رہے دا بریلیان و دی اتفاقی صفحہ نامہ چے پیشوی دا وکٹوریا ملک وکٹوریا اغیتا آغی کسو ویدی دی دق الفاظی ویدی چه من دا واحبیان و ناغوات که واحبیان دیوبند علماء تو ویل محمد ابن عبدالوحاب تیز بس دوانا قسلت چه دا دیو سر زمان مناسبت را نشت دا پخوانی خبر دا دیو جن علماء وی چه دا پاکستان اهل حدیث یا دا اندوستان دا دا انگریزانو کسان دي نن دغه وجه بیا نذیر حسین لکی فتاوا نذیریه کی د دې مشهور لوی بولا دا احناف سره نکاح نکی دا پشان د ساروی بیا مخ کی تلل او مشهوره خبره د مثال دی چې درو ګورا حافظه بیا وای د احناف دی ولې ساروی دی تقلید دی بیا ستنه وخت کې تللی دی وای د احناف او خزی بغیر د نکاح نه جایز ولې دا عربیان دا فازره خبره یو عمل دی په قران او په سنت انا بلا شوافی موالک رفع الیدین کی یا لاسونو شته نو په حدیث عمل دی خو تقلید نه انکار نه کوي الله رب لکه اوسې چې څنګه حیات النبی دی نور جوړ کړی دی شان ته دیوندیان نو یو فریقان مختلف او دا د گمراهی سبب دی کراچۍ مدرسو کې طالبانو ته داخله نه ورته صفا وینا د نبی فاض د بشر مولانا سلیم الله خان سے ما ته وای نسبت نه کوي دا حق پرست کړه نمن تا ته کله نسبت کړه زمن نسبت خدای الله کتاب سره دی اکابر دیوبند سره دی چې ته دا نه کوشلنګ بند څه کړه بد درته نه وای ځه ولا تسب الذين يدعون من دون الله قائلا دے حد خبر اور رسول اعلی طالب ته داخله او کوي چې تبع المحند علی المفند عقائد و لوایدی او درو کی نسبت ورته کوي چې پدې دستخط وکړي دین صاحب دې بریلیانو شیعه او بدعتیان په دې کې راوښیو او دې چې ځان ته نسبت کړو او څه پورې دا چې کوم چې موږ تاسو یو شان تاسو نه یو دی باندې نسبت نو زمان اغا ازار دکھو حق پرستو خلاف ازار اندکھو فکری ولی اللہ کنسلت ددوی ناراض گروفتو اغای دیوٹو رو تکاتی رو منگتی ناکوشو ددوی خپل ناراض گروفتو اغا دیوٹو رو تکاتی رو منگ اغای تم گمراہ ہوئی زکر چو مسلمان تو لے کاتی رو منگ دیوٹو ام کاتی رو منگ بینصافی نشکو رو و منگ وائی چی داوی چی ددیو بندیت نبار دی نو دا غلط شاہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دوم احمد رضا بی جنور والا بی جنور آغا وی پاکستان کی زمن دا دیوبند علماء کو طریقہ باندی دا قرآن و سنت خدمت کن کی و زمن تنظیم زمن دا دیوبند علماء جلی شاہ انجمہ دا اشاعت و توحید و سنہ اولنے من دا انجمہ اس بیا نور اقرار بسکت مطلب میدانه ده منگو آئی چه بینصافی ہونشی که زمین مرگری کئی اوم ما مرگرو تووی لما یولی بینصافی کئی سختی تاشی مکو داشی کسان پیداشی چاہوی تا مویچی دا خبر اخری گری ولی سختی کئی دا دا عقیده مسئله دا عقیده خدا ندا عقیده خو عقیده تو تحاویه دا او گوری حنفی لیکلی دا دا شده چه سڑه وی بس روز رولی که نو کم آده و دا غا عقیده دا قرآن و سنت نا متفق عقیده متفقون آده اللہ نو بایکار چه نو کم زان چه نگری کم خلا اوکرا نو صورت که دا دفع دا فاشا دا پارن و مبادی یعنی و سببا و لاری چې د ګناه دی هغه باندې لذت هل کاښه د دیو جن عمر رضی الله تعالی عنه الکان بچ بالغ شو چې تبې لیګل نوې دی ته سورته نور خوای ورلنو ته سورته نور خوای چې بیا انګ دینه شي دا تعلیم ورسنی امتونو ته او غلط شلغاتیونه کیدانه زرب منور شی و دین بپو شی ددا او تو خای اغا بہترین صورت پرلن او تو خای جسنگ دے اغا سریو ایلش اولنے سبب و اشتم آیات کی ذکر کئی ردی کور تب اجازت الاڑ نشی يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم سلورم قانون داغي ماخذ دغا اولي ايات والذين يرمون الوحسرات او بل والذين يرمون ازواجهم دا سلور قوانین او مبادین او مبادیو کی اول ردی کورتا بی اجازت الار نشی بدنام بشی اوی تبم بدنامی جو بشی بل ادب دویم مومنانو تووائی سڑو تووائی اخکتا کی نظرونا ماخذ ددی ادب درشب آیات دریم ادب یعنی مبادی او سبب لدخ الفاشا سڑی کی سڑی تو امرا نوے خزی تو ہوایا کلنی تو ہوایا وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دریم ادب شو سلورم ادب ورت ذکر کئ ولا یضربن بارجلهن فد ازمکی لنظر لا سی چپټ ډور سنگار اختیار شي دانه چې بلار رواني جنگ جنگ جنگ جنگ چې دنیا ورته دوری پینځم ادب شیطان وای سړی اتال بیسی نشتا غلام دی دا کونډا دا څوک بریالی وکنه کته لا خو کی کاریونه وراشه ورانه شروع کا و یادت بلا په بسم الله من ګرځي او موي داسې دو قران وای وان کې هل ایامان نکابانی ورکی دی خاوند دنانا یعنی کند او نیکان من عبادی کم دوین دونا لوند لا خزو که لوندی خزی لخاوند نقصان نکی تینزا مادر شپاگا مادر ذکر کئی والذین یبتغون الکتاب درې درشم آیات واخذ اوس وې ځا ته خو اسیم مزدوری خزا نشي کولی لږ شر روپے ورکه حرام ته وو ته وې ک کتابت در سره واړی نو ازاری کو وَمَا أَدْرَاكَ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عُمْدَةَ دَرِشْتَمَ آيَاتِ دری درشم آيات مَا مَجْبُرَ وَي جِنَكَي تَقْلِ عَلَى الْبِغَى فَكَنْجَرْ تَوْبُ زور مَتَوَي ولا تكرهوا اكراها زور مکوئی پجنکو باندې د کنجر توبو یو نوستو ته هولیګه دیرش کاله باغال ته ناسې لکانو منځ نه بچ کار جوړو ته هولیګه نبی صلی الله علیه وسلم وای چې بالغ شلور نو ولې کځه بالغ شو اده ولې ګنالار وبندش نو کداسی شي برال آخی زنانو لاری سکول کی غٹ کسو ایتیم بی بی ایس مکارو ایسنو کوما زنان دیندارو ای خور سرال اسپتال اسپتال کی دیو چکل در کالج نراشی بیا کار کی فکرسی نو یو کس پل پلار راوستیو الائی تا نو داغس رای خبرو که آلک اس بار بلکره رنگ ندیر پاکنی لڑا و سر ویدر که زمان سو رضی شوی دی درزان نشم بچ پوری او سا پوری می کوششو که سار لبا گناه کی گرا ازادا یا پلار ممدر جرم کما بانی که جمال برا تگتی دادا دا و مبادی یعنی و سبب و لاری صدن لزریان دا گناه لاری بندی که زکر حدیث کرا دی سرگ زنا کئی و گناه زنا کئی لاسون اخفی زنا کئی مخصوص اندام داری تصدیق کئی یا تکذیب کئی یعنی یا یو کی یا اولی دا اول حصه و دا صورت سلور قوارین و مبادی دائی ذکر کرا اللہ اکبر ناول مبادی دا سن لکاغ سالک ہوئی اسباق ازی دست رفت سفید چرم حاصل است اغا سبقون دلا سووزن سپین سرمن سشو اغای حاصل اکن دا آدار نی بل مصیبت بانی برطانی تزی بدوی تزی نال تزرانه والی مور افلاد بیار کسی جاڑی آسا بیدی نی اللہ چا تولو گوری شعبی لکھلی دی چه خز زینت نکی بل خاون تنو احلیش نکور کی زینت نی چه بار توزی نوری گوشت جامعی خلقی بدل کم کر نو شیطان الکو جنی توی چه تاسی اسیم وادن رکے نو اللہ و اخکت رکی نظرنا شیطان غلام ته وی لشل روپے ورک حرام ته وکا والله دا وی د پر قانون چا ساده کړ ورو بیا د سرجنو ایسانو ورو بیا پسون ایست د انګلیزان دی وېج نه کوي و بلارو کیو درو دا خو د ډیر وخت نه کور نه بار صحابه یې رضی اللہ تعالیٰ عنہ ردیب اخدو تغوری نمانگو اپغشنو امیر اعلانو کو اسویو واتویو واوریو منعی قال اللہ تعالیٰ قل للمؤمنین یغض من افساریم مؤمنانو توی نظرور افکتا کے صحابه را له بیا د یو بل نه تپوس کوي چیرې د آبادی یو چتو او کدو چتو دا سی اطاعت د امیر امیر دی مقرر شو اطاعت لازم دی کانک ربک لم یخلق لخشیته سوا من جمیع الناس انسان دا به چې د ټولو مخلوقاتونه که داشه خلق لکه صحابه چیو دا اللہ یه ری دفاره نو پیدا داشه دا اللہ تعبید ابو یعلا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ مانعین دا زکات نور کلو او تصدیدن دره ملا دریاب که دن نتلیو امیر ورطوی ورزی پسی سره د خپل مرګرو ناراضه مخې ته دریا د ځکه واپسلو جزري تاړې دي وایسي چلته وی امیر ویلیو چې الله بستا سلاس سم کی ورځي پوسی په دریا روان شو په داسونو او د دوی د دلندشي تو بشوی نری پوری وطن کسانی گرفتار کرن واپس رازی دوبی گی کسان وطوی چی داسا وی ما تا امیر دانو ویلی چی واپس برا جی ما تا ویلی چی زیبا دا اللہ حکم دو نوست کمان پخفل ایراده واپس را جی دا امیر حکم کنه دی نوستان لکشتی درکی بندو بس وکی وزیبا دا سی اطاعت آدم موسیٰ بن نصیر غلام طارق ابن زیاد چې د انکس په غاړه باندې کشته یې سیزلې طارق سن بر کیناره یې اندو سفینه سو کشته یې اوسې زلې او ویل اما ملک ماس کی ملک خدا ماس دا ټول مل زماده زماده رب د ریا به مرو مرګرو یې کشته یې اوسې زلې واپس بسې چل په دشمن سره جنگ نه یا با امرو یا با ملک ازادو دا زمان در رب ملک ری کافر پا دی کسی دی اولا دوری آدائی فتح کر اللہ اکبر مصر نفوج تلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کڑو چاونہی جوڑا کی راگ امیر دخل قزمکی بی پیدا خود عوام قزمکی اوز پیشر دخزمکی خبزہ بیا چی یا اوز انگلو اغه تلاړ خلکو دې جنگل کې چاونې مې جوړو ولی به د دنیا ټول جناور دي بلی مېخه امیر وای یا حشرات الارض والسبع او د زمکه دیندا سرو او جناورو نحنو اصحاب محمدین صلی الله علیه وسلم من د پیغمبر مرګری راغلیو ونحنو نازلون او من دلته کوزیګو دې دې ترازو فرتحلو فرتحلو سید دی زینا فمن وجدناه قتلناه کم یومو چی دلتا بیاندون وجن بای اعلانی وکو سگوری شرمخ تستی بچه ایدان سراجستی شادو تستی ازمره تستی هر زناور مار لڑم روان دی تو سنگل نوزی بارتا دا پیغمبر صحابر آغلی دی اعلانی رتو دا شکلک اطاعتو اول حصہ سلو رسول او مفادی دیم حصہ کی یعنی دا پینز درشن نا شروع کی گئے اللہ نور السباوات والا اس بات دا وحدانیت کی دا اللہ رب و عزت فذات و صفاتو کی ذیوئی فدلائل و عقلی و نقلی و سرا بیا مثال دا عمل دا مشرک ذکر کی او بیا د فیقولون اخر سوره پوری د منافق بد صفات او د مؤمن خو صفات ذکر کړي بیا تخفیف او بشارات اته پنځوسن او بیا د مؤمنانو صدر عذاب کړي سوره ختمه بیتات د پیغمبر او په توحید سره دا حاصل د سورتن انزلناها دا سورت راولی گلو من دیلران وفرضناها اور آلی گلی دی من پدی کی دلائل واضح دیم ترجمه کول زمان شیخ دوار دا دی او مقرر کلی دی من ددی احکام پتا سبانی لعلکم تذکرون او خوابخا فندوات لئی خوابخا فندوات لئی اول قانون چه امن رازی ده مل ناکار سڑی اوٹکو جسم شو از زانیتو دلت زانیه مخیقلا او سارف کی منگویلیو غلاگرن سڑے مخکی کړه دي ځکه غلا بار سڑے کوي او چې زدان ځان سنبال نکي او بار ته ونوږي کور کې پامني او دا چاته ونده خان دی او نرمي خبري ونه کی نشاپدار مو تر شي کته غټ نه غټ سڑے ولي نه خو چې دا بار ته شي او خان دی لکه حدیث کې راضي نبی صلی الله علیه وسلم چې خزه او زی نو شیطان ورسره دا چې وزیر معطر باندې وزید ده نکري څه دیول به دا سیس شي بوځل نه دا به بربند نه دي امهات المؤمنین تسوی سورۃ الاحزاب کی ولا تحزن بالقول وای کنه مور دا وګوره نرم خبرونه کی ضرورت د جواب راغی لانې کورستا یې نشته بس دا به شکر د شې دی ورنه ته نه دا بولا ما ټول کې سپیدا چې دا ته یې نو پلانې کو کنيسته خاوني چې کور په نن ورته راځه نورانه باندې کیږي چې دا هي شروع کوی چې رسر نه راځي وسفا د بل دی کنيسته چې له بس څه کار دی نو خاون ته بیا دا شي په کار دی ذکر خپل خلنې دغه باندې څه نه بیان چاغه څه شي بالا دا نو په ډیر سخت سره وضو پاسي پکې راغلي چې دا مرزي ستم پیدا نشي نو چې دې په صفاتو شروع شي نه په ځو کې لاجي مون بیماری راځي چې راځو په څه چل جوړ کړ ځوان د 10 مرګرو ډیر ښه شړې الله دې وبخي دا هغه د خپلې بډای بالکل اخیری وخت دی اخیری وخت دی طالبان خو دې عمران او به وځي له تل جمعات کې ورځ تنګ بر ورځ باندې ناوی مداشي له دا ناوی مداشي له ناوی مداشي او سړې صبرې وي له سړې خو مونږ سوې لري نه یو ورځ را طالب ورته وي ما ته وي چې اسی صفت کوي او د شړې ورته ګوري د ورځې مې دی چې خپلې پارتو چې ګډې ونه را خپل ختم مې دوه خپلې پارتو نه به مور اخلي او نو چې تاسو په کوټه کې راځئ چې تاسو یې زموږ ټول راز کړو نو وی لعنت دې پاره سړي چې دې د خپلې خزي پټ حالات خلکو مخ کې وي لعنت دې پاره خزي باندې لعنت ګور ډېر غټ جرم دی ساروی باندې لعنت ویل شوې نبی رسول الله د قافلې نه لري عذاب را نشي شیطان باندې لعنت ویلې د دوه لوی بزرګ دیو پورې کړ یو بزرګ هم نه پری الله اکبر نو وی لعنت ته په خوځي باندې د پردو خوځو صفاتونه خپل خاوند ته دا نه دا څه ورته نه لا څه خبره خزه ده وی معنی خنه ده داسې دی معنی خنه ده او سره دې خوځي ته دا نه وي یاره دا نه داسې تکړه داسې هسته دي نه نه وی معنی سو هسته نشته او دا خموږ دا خو بیا به نه پوهیږي ځکه چې پردې نه ځري ځري ځري څه کار دي دا څه درې زینو کې خلاف واقع خبره کولې شي حقیقت نه خلاف خبره کولې شي یو په صلح کې چې دوه جوړې نو هر یو خپل شي ګور تاسو به نه بل څه صفات کړي چې زونه یې نږدې شي یو په وخت د جنگ کې او درین ورلنی دا لارمان استا مناسب سا پیدا نشو اکدا خو ویچی را طول دنیا راولا اتا پینا مڑی ایرشنا قوم دی الا من شاء نو دلتی از زانی از کمس زناکار خزان وزانی او زناکار سڑے یعنی بدکار سڑے او خدا فجلی دون نو اوٹا کوئی قل لواحد من هما هر یو ددوینا هر یو ددوینا هر یو ددوینا من اتا سل جلدت دورین سل کرو ریوائی شی پتا ہو تو لگی تبی ادا کے کنا میدان تیو باشی سو غربا تردیر کن اللہ وَلَا تَعْخُزْكُمْ اَوْنَ دِنِسِ تَعْسُلَرَنْ فَدِ دُوَارُ بَانِ رَعْفَتُنْ نَرْمِ فِي دِينِ اللَّهِ وَچَلَوْلُ دَ قَانُنْ دَ اللَّهِ کی دین دَ اللَّهِ دا اللہ قانون چی بی چلے نو نرمی ہونا تی چی معافی کی دا معافی نہیں ہوتی معافی الله دا هغه چې نا واده کړی دي او کله خزي خاوند دی او د سړي خزي د سبو درجن د نبی عليه السلام نه متواتر دي لکه څنګه چې شجاعت د علي او جود د خاتم بحرود الوسی رحمه الله وی روح المانی کی نمجرم باندی اول قانون مجرم باندی سر مسیده لازا ببرد دارن لارا آیات الشیخ والشیخت اذا زنیا پر جبو ہوا نکال من اللہ الفاظ منسوخ معنی حکمی باقی دی ان کنتم تؤمنون باللہ ایتاسو چیمان مراوڑے دن فاللہ پوروز رسنی ایمان مراوڑے دن کچر ایتاسو ایمان مراوڑے دن فاللہ پوروز رسنی قیامت بانی ولی اشهد او پکار دے عذابهما چی حاضر شی ولی اشهد او پکار دے چی حاضر شی سزا دری دوارو تن طائفتن یو طولے من المؤمنین دبو منادنن من مخیویلیون سورة بخارا کیون آل تیویلیون چھ بندی او ساتی اوالات تکی دایات باڑو لیو تدبیر دکا نمانگو آئیون چھ منسوخ ندے او آیات داغی حکم دلت بیان دے سزا چھ ورکین وقت بلگی ناولی محفوظ ساسا چه خلق را بونشی ندل تے حکم دکر کی سزا حیاتون محکم دیدوان یو قانون ذکر مجرم باندز رو نسیدی ہاں یو خبر آیات ساتی دا وینزی او دا غلام حدر آغا پدی بادی پانزوز او چاریس چه اتیائی نو سرویخ بلی چه سری نو دارو پنی مانگو غلام و بین دیس حد کی کنی دویم قانون ذکر کئی از زانی چه پدی سرا اصلاح دا ملک را دی از زانی لائن کے ہو الا زانیتن یو خو خلق بانه شئی نکانه کئی مگر بدکاری خدی سرا زناکاری خدی سرا یا مشرکی خدی سرا خدا مانه نده دا یا شویم چه خلقی کئی او زناکار خدا نکانه کئی دسرا مگر زناکار سرین یا مشرک سرین عبداللہ ابن عباس او دا غبر گری اغیوی نکاح النکاح فی هذه الآیہ الوتی ہم بستری دا نکاح مسلن دا نکاح کی گی اولا ندے مناسب ندے ازان لا مسلن دا بدیس را قطعی کافر افن دا کنا مرتکب دا کبیری چاقی دا دروس چندے کافر دے دا مسلن ندے نوس مانا دا سئی لا ینکی ہو شیخ بسر جبکل رحبہ اللہ ننیز دیکھئے گی زناکار سڑے ننیز دیکھئے گی یعنی ہم بستری و حرام سبنکے مگر زناکار خزی سران یا مشرک سران چدرگاہون کی گردی چاچ بسادر واچھو لداغرہ اللہ غیم قانون بدکار دا مومن سر مناسب ندے زناکار سره نه یو دیکيږي مگر زناکار سره او یا مشرکی سره. الله وحرمت ذالک والزانیۃ زناکار قذا نه یې دیکيږي دتا مگر زناکار سره یا مشرک سره. کدا نرمیو کی نو برازیو و حرمت ذالک دا درگاه تلاړه ملنګ او سر شرراتی او کاجی به کوڅو کې ګرځي خوشی تشی لوندان لګدی لوند به وادس نه. و حرمت ذالک مطلب یې سره هوکا به سره دانه چې نکاح حرام دی. و حرمت ذالک حرام دی دانیکا نا و حرم او حرام دے دا کار دزینا علی المؤمنین و مومنان ربانی دا کار دزینا دا حرام دے و مومنان ربانی مومن بچی ناو دزینا کئی مومن خوب ددی گن ندان ساتی ددی و جنا و حدیثین و فقہا لکی زنا متعدی مرض دے یو دو درینو چې واوړي نبی اده لیوانی الان کې نبی صلی الله علیه وسلم وی تا ته ورلنه فخر چې ته نظر دې پیږي وته کور تلاړ شه خپل ورلنه هغه سره هم مستریو کټول یو شان خلاص شو خبر ټول یو شان ګنا لار دروازه بند شو دارن لبد عمل د قوم د لوط علی نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله ذکر کوي بو تاجی الله درم قانون باز دامن بدنامی نو گواهان نراولی اوٹھا کہوئی او دادا بیان چرتا قبول لکی بیدبار شو بس حد چی دیو تول کو دادا گوائی بیان منزوری بیدبار شو دیو پیرد مسلمان پیزت حملہ کری دا اللہ پا دربار کی بیدبار شو مسلمان دے گناہ نے توبہ بیستی دا او گوائی نا منزوری کی بیدبار شو دو نلوی جرم دے با داو سوگو را گواہان دی شعبی لکھی بیگری ہمیشہ ازان ہوئی بیگری سڑے دا ناروازا دادا گوائی نکر دی محدثیر ہوئی پلار روان دے پولار خوراکی رسارو ہون دیا کنون کباس آگو دادا عدالت خراتی پولڑو سرناسی وڑو علکانو سرناسی لوئی محدث ہو لی ندی لوئی سڑے ہو لی ندی لوئی ملاو لی ندی ایم این ایو ایم سی اولی ندی دادا عدالت تبا دادا خبر موتبر دا گوائی نمندری انصاف صدی ملکی چرت دا سی قائدہ و قانون ذکر کی جو مولا اللہ دی غر کرو تسنگ کی نتو خلاڑی بیدوار کری آگی فخر کی اللہ سوک شنک ہوئی گی او صحابی پاک خلق بدنامی او گورا صحابو ببارکی سویلیو افا اللہ عنہی ولقد افا رضی اللہ قطب فی قلوبهم الایمان ویلی دی کنری دل ترالا عثبان در بیت المال مال ایشلیو باقی بدنام نکلا ورلنے ذکر کلا ورستو کمزور خلق بدنامی پاک بدنامی دی آیات کی ذکر کئی دریم خاصی سوک چھ پاک خلق بدنامی منافقین اسکو لاحنا سم نشوریق واقعی مخین را تیرشی سم میرمی بھی بری ان پاک سڑے بدنامی ولی دا بدنامی او کشتا دینا خودی دنی جن ولی وربانی رمی ستاوی مشتلو تا شتا بگینا ولی و اللہ وی قسم میری صحابہ سری مواف دی بخوانا دو اینا دائی کڑی تاریخ لکلی منگوی تاریخ لکلی دی بطرور اللہ اکبر تبری لکھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ وی ما تخفل رشتدار گران دی مینہ می دوسرا خفل مال می دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کی امور کو لوسی امور کو الزام شتا دی خفل مال سڑے وردی الزام شتا دی شتا دی باویا رضی اللہ تعالیٰ نو ببارکی بیداتی اکلو دائی اکلو آگئی دروگ دی دنیا داسی او اسلامی جرنل تر قیامت او نشی پیش کولے لکه باویا چی رضی اللہ تعالیٰ دا شام والاو قضرونوی حکمت کڑے دی اختلافو نور زینو کی اختلاف شوی دی خود دا حکومت جرم ایسو دا دا دا ام المومینین ولی تاریخ کی بدنام دی تری خبر رسید لی دا دی جرم داو چه مطالبه و دا علی رضی اللہ تعالیٰ ہونا چه دا عثمان زین نورین دا نبی علیہ السلام دونو ناو کرفات شوی دی بے جرم مظلومانت و سران شهید کړی شوی دی هغه کسان ستا حکومت کړي مونږ ته هغه راکړه چې مونږ ته قصاص یاري علی رضی الله تعالی عنہ مجبور و ځکه دوه زره کسان او په اهم ځایونو یې قبضه کړی او ملګري ځان ته پیدا کړي ناغه مجبوري وه مصلحت مسله وه د دې دغه هغوی وایي که نه وایي که د دوی اتفاق راغی جنګ جوبل او صفین مثلا مصالبم د ګډانو اوند کېلل تاسو دوه غټ مې راشي حمله وکړي هم المؤمنین باندې هم حمله وکړه الله بچ کړه دفاع وشو قرانونه وی ماویا رضی الله تعالی عنہ وی دوکه کړي او قران نه چت کړي په دې ځو په دې وی کړي درو دي منافقانو دا کار کړو او بیا یې په صحابه باندې حمله وکړي نو وی مجبورن دفاع وکړه او بدګمانی پیدا شول ګور رسول الله او زیک دما طرف نام لیکي کی دې طرف نام لیکي دې ته وای اجتهادی غلطی مجتهد غلط شي یو وجه موصیبی تو وجه پلانی دا کړی دي پلانی دا کړی صحابه او فزات والے عملی سند در لته واکې زکه ابو ذر عارض خپل مخ کې پیش کړو صحابه او تبدوی پوه شهیده بی دینه لا تسبو اصحابی داغی معمولی عمل گونده که یو موٹی ده تاسی طول عمل نشی رسیده سور توبه کی ویلی و سلم آیات کی صحابه مهاجرین دی و کانسار دی طول جنتیان دی نبار تین سوک پاتی شو لا سشو تابعین و ببارکی سوی نو چیر تابعین و ببارکی جب بار تویستی دی ده امامان داسی و امام بحنی پر نکوی کی پاتی شو پانی داسی دې جواب ورته وایي چې قرآن آیات سره سکے غر کېږي بالکل بعض خلک کوئی کتابونه لیکلي دي موضوعیوم لیکلي دي طبقات ابن سعد کې دي دارنګلا تاریخ تبری کې دي مونږ وایي دي کړه محدثین په دوه قسمه یو آغاز سند ذکر کوي بل هغه دي چن ذکر کئی حوالہ اور کئی بچا بنے ناغا ماخوذ منو یو بوری او که سند نه ذکر کئی نو دا محدث غرض دارے چه دا خبر بے سند او چه سند ذکر کئی نو مطلب ادارے تا پورستر گیری یو بورا دا دروجن دا سی ہوئی یو مطلب دا شو نامعلوم خلق دا سی ہوئی بل مطلب دا دے چه دا دروجن خلق دا سی ہوئی لکه مثال یو بوری واقعی دی دی ابو مخنس دی نور دی دا چیو گوری کٹر شیع دی دروجن دی سلورم دروجن امام نسائی رہ ملاوی عمر الواقعی دی و دا تبریو دی ابن سعد مطلب دا دی چه صحابہ و بارکی بدی ہوئی نو دا دغه بيدینه دروژن شړی وي وای کدا نو ختم کو نو تاریخ پټول ختم شي تاریخ باندې څه دین کامل نه نبی دانو ویل تاریخ نه بغیر نه کړ کامل دی ګل یو ماکنو ټول کوم دین ته څه ضرورت تاریخ هغه معتبر دی چې د قران او د سنت واضح دي محدثین وای مولا علی خاری رحمه الله دارنګلا امام ابن کثیر رحم الله البدایه والنهایه کی کوم روایتونو کې چې د معاویه د یزید او د مروان بدی دا دروغ دي دا قاعده کلیه ده چې دا دروغ خلاص کوم روایتونو کې چې د امهات المؤمنین بدی دا دروغ دي دا قاعده وی ذکر کړي کوم روایتونو کې چې د صحابه بدی دا دروغ دي ولی الله د دې تزکیه کړي دا پیغمبر کړي دا اشوا د امت دې زمانه پوری ټول خلق کړي نو یو سره که دروغ وینه دا هیڅ اعتبار خبر ادار او ها کسان یربون چولی پاک دامن و بدنامی یری بدنامی پاک دامن درشتم آیات کی مرادی محسنات پاکا بی بی ده پیغمبر بدنامی سم ملم یا تو بیا رانشی پدی بدنامی پسلور گواهانو نوٹا کوئی دیولرن اتیا دورین و ما قبل وئی دیولرن ما قبل وئی دوی شهادتن بیان ابدا چریوم بیدبار که بیا گوائی کئی بیان نرازی نمی قبل وئی اوست چه وردوئی وینا دا مولانا دا دین بل مطلب یا تشوک رد کئی وینا زمان دا مطلب ندی اذر شیخ وی میاں والی کی مناظرہ وزرنگا بریلیا نصرہ نچے خبرہ بموکڑا نیا مولا بوئی چھنا مطلب ادا ندی نمائل مبتدہ و خبر پروشن کو مطلب ادا کردے گا ویو آمین آسو بیاغوی تی ما تبدے گینا سیدہ بیاغو تا کنزلی اپنے گا آمیستا دا شو آقا سو خزر اپنے گا یار غوسه چې تمام وینانه زما دا مطلب نه مطلب می بل چې ته مرشي اته تی شي صاحب د پځای ته ځو زمام دا مطلب مولای غلې وې درې سل کو طریقه هم دا دی چې خو نه دی بغیر د سره چې وکړ دې بیا سم شي اذر شي خوې یو دې ته تیر راغې هغه علاقه یې ټول گمراه کړ ریمان گلتو کتا ریمان سر تاریبو عمر کی مانا مشرو غٹا گی رئی با حضر شیخ تاریبو گی رئی نوا دست گی وی آغا پیر با رچا خبر آنا مندر چه مخاما کوش و ناغت تیار لنگو کو تک ماری با ریزو آفاس آرم جوش خبر آنا بین ریمان تاغوی چه داد صوفیه و کار نده د بزرگان ته ما بوده سم نظر کوم اوسه ته ګوره کنه یم زه دې یو څه ورزنه کویګم دې کوي او ما یې ځه سیده وو مته ریسو کوم چې دې مشکل ده لای لوی شروع وکړي او دې غلې ناس چې څه دې غن بیا وی چې لا اله الا الله الا الله او جذبه راځي کنه علما وی چې دې وی په ما باندې جذبه راځي کانی د پاسا چلان دي سین به یا بلو چر دیوال باندې کین وای ته ځان را وردو کنه پته لګي جذبه راځي او کنه په درو وځي بسری لاندې پرتی او جمعه د ګدو د حضرت لستای ده بل تجربه دا ده چې سر ډیر فزیره ګون باندې د باور راځي به وشي راځي دا ټګی د ټولا بیا وې چې ځان به وشه کوم د پاسې د اولی پیر لګو تور په به مول ځان لو یو هم پاسې داری سی چلو کو دی لوی پیمان د دینه خبر یو نو زه ځان نه هم کوم نو وی شرم له به څه کول نه به زه څنګه روان شم دا وته یار جن دی دی ما کو سیر روان دي زه خبر نه کوم دی نه کوي دته دي غوسه دي چې زه تر اور سی نو په دې باندې نظر دی ولي ګر به ما غرشو دا وته سره حرکت کړې مونږ کسان وځلو یي دا دې نظر سوچي دا طریقین دا سوریانو او دا شیعه مناظره و سوری عالمو ویده چی شیعه دا فراون دلده این فراون جعال اهل هم شیعه هم مگو را به شیعه دی کن فراون دا شیعه کرده به خلقو چه گواه سوریه سکت خیسته جواه بیورده د شیعو مولا را پاسلو ناوی ان ابراهیم ابراهیم چکم دی من شیعته و ان من شیعته ابراهیم ابراهیم هم شیعو خبر یاد دی تو رسولا و یاوی نور چلت واح واسونی و یمون بیچو اصدا بس جواب کی بیا ناغوی ها فیل شیعسی اذا جاءه بقلب سلیم فر دل چر دینا شیع کول و یمون کیو خو بیاد شیعو نجزو دلشو و رسو کلچی راغی دا دلائی والیا تأنینا شربی للری یو زیر غیر مقلد مناظره و ویتراوی اتری دیوبندیان و نورو ویل چینا شلدی یو امیر آفاسی دو وطوی او بورا چکدا اتوه نو تر اٹھ بھئی ویلے ویتا خدا چی تراویح دی کنا تروین وی نو خوشل دی کنا اگل ویتا بلک ہوئی نمولای پڑھو دا کل کل آبیان اندر چی بفوا مولا زروا مولا پاسی ویتا چی کرامت نمانے لانے زکی اٹھول گوائی کل درو گوان مڑے پکٹ کی کپن کڑے را پاسی دو اوکی ناس امی او دی درو تو بولا دا انورو اتاید کلو آوان مانگ سر مرگره و ناغاو توی ما توی چیر قبر اکو مایو توس کانی بکانی ما دیگ ناغاوی چی کل دی مرش کن او غسل و کلو جامعی تی نویستلی او دسو نویل بینا ویچی بیای بکوتی والی کن غسل و کلو او دسو نویل دا خو به غیرت و چورست بیا ته وته بګیوالې دی بیا نه کی نو بس خپل شو دوی ټول دی وسم نه نه کړم نو ته دلیل هم پېښ کو دی وسم نه کړل نو الله اکبر ګور صحابې لیکي لس هيڅ درو نه هيڅ صرف او صرف شیعو یو هيڅ کتابان کافیرو ورافقارو مسلمانان شریک او دورا احمد رضا خان چه مڑکی دلو دونی بی گینٹی مخ کی وشیت کرده دیار لسیزو نی زکر کلی دی چه دا می دیر خوخ دی و ما پسی بسر دا کوئی خوخا بوری جی دانار و شربت چکری وغیره طول دیار لسن وشیت نامه کی زکر کلی دا مر نروسم دو براک سرکار دی اللہ جی ورد سلوی چی کار دو غرض بداو چه پاک بدنابی دے باپ کی کتابو لتاسی ہوگو رئی خوائد ہوگو رئی دا دین خوائد سری اللہ اکبر بیانی قبول لکی اولائک هم الفاسقون دغ دی فاسقان چه قرآن وی دغ دی فاسقان چه پاک بدنام کو صحابا پاک نو اللہ عثمان آغا کس دے چھے عثمان کی فرشتی تینا حیاء کی پیغمبر داوی عمر آغا کس دے شیطان تینا یریگی نبی علیہ السلام ابو بکر شماس رکم فکری دا سی چار دی عمر وی چھے کم عمل دا احد جنگ کی اسکار کردے دے زمان دا طول عمر عمل دی دیوالی خوچی دا ماس رکھ دو دا دی جنتیان دی بیام خلق خبری کئی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُمْ بَغَرْدِدِ آَقَسَانْ چِتُوبَوْ بَاسِ سُورِ نِسَائِ اَوْسَرْ شپک سلوختن کے تائی بقرہ 160 عبرات یوکم نبی بگر چِتُوبَوْ بَاسِ آَقَسَانْ چِتُوبَوْ بَاسِ مِن بَعْدِ ذَلِكَ پَسْ لَدِي جُرَدْنَمْ واصلو ادرس کی عمل فل یقیناً اللہ دے بخون کے مہربان گناہ و مارچی غنور دے بیدبارشو عام خلق بدنامی سلورم قانون پلا زنان بدنامی کور کی بی اتفاقی راولی نو داغی بس سزائی که گواهان وی خوزان لبس رو گواهان نیش تری اسی بی طور تری دا زوی زمان نده رنگی ماتا نده تلی ما افتای سویلی و تن راغی نبی علی اسلام تی دا زوی زمان نده ولی رنگی ماتا نده تلی او خان دشته وی او پاروی که تور ووی او یاغد چاو دشت تا نکنهی که با تور روخو مخ که تیر شوی اغا رک پکر آگر ری دوی دده نکنهی که بمدر دشت تا تور بربانو جدا پکر آگر لی ریکن لاسه خبرن تالی دلی ندی سوشو شپک میاشی بعد دوازن بچه روشو دوی دا زمانه دی ولی کمه موده ده بچه شپک میشه ندی گواهان نیشتا سبوت پا زنانه نیشتا کبی توبه بو واسی اندالله خبره ده غیب و عالم ده دو کال بعدشو سلو کال بعدشو یو خواهش خبره ای کن یو خواهش نو بچه خیده که پاتی که دیشتی دونه ها سبوت این آرزان لمسه ده بلا سبوت بشک بانی نشکو آکسان چولی بی بیان اقبلی خبر نامی او دوی دیو لرا شهدا گواهان الا انفسو مگر اقبل زانو نظروی نو گواهی بکوی فشهادتو یا خا تفریقی پا محضوب بانی نو طریقه دا گواهی دا دوی بدائی نو سبکی فشهادتو نو گواهی بکوی احدهم یوددی سلور گواهی سنگبوی قدوم دا اللہ انہو لمن الصادقین چدا سڑے خام قادر اشتینو ندین چه خاون زمان سرے دروگوی خزی لنبر رس کرا دی دا سڑے بوی چیزا یا مرد خامقا رشتی نیم آچی پتا بانی بدنامی لگو لیم فینزم دربانی بوی لانت دالا دی پتی سڑی بانی نی دے بزان توی بما دی لانت دی زکتا بدنامی لگو لیم قرآن خام حکم دیکر دی کچری انکان من الکازی بین کچری ویدا سڑی ددر او جرنان یعنی بما دی لانت دی کسو درو گویم دیخو زیداکار کرده وید رو انحل عذاب او دفقیگی ددی زنانن عذاب پدی خبره ان دا چی گوایی ورکی دا سلور گوایانی پنن دا لائن سلور قسمونا یقینن دا خاون زما خام خادر او گنده ما دا کار ندیکره اللہ گوا دے ما ندیکره مکه خود خاون قسمونه یزر رشتینه مو په ما دی لاله تیګه زدارو او پینځم در باندې به اخذ وای یقینا غضب د الله دی پرې خزی باندې نه په ما دی غضب کشری ویلا خاون زما د رشتینو نه غضب یې لښوا درو جن دی دواړه یو په بګی خامه خاله بایکاټ سينو بیل شو لاته جو خبره سړی په باره کې لعنت لفظ کړه ډیر جرم دی خځې په باره کې غضب لفظ ویل سنو ته ده ولی زنانه اکثر لعنت وی حدیث کړه ډیر لعنت وی دا عادت شوی دا په دونه غړ جرم نه ښکاري غضب نه یری دا لعان مسره ده لعان د ریوالی توي کله چې دا قصبونه یو کړو خځه او خاوند دیو بل لري در اوجن دے بائیکاٹ پکار دے لازا جو خبر ولولا فضل اللہ علیکم سورہ یونس یو پندو سم کی مو کچھر انوے بے خبان فضل اللہ احسان اللہ پتا سی بانے سنگ و احسان القرآن یفسر بعض بعض من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا احسان پیغمبر علیکم پتا سی باندې ورحمت او مهربانی د دی الله چې قران راولې وو نو لو شرطیه شرط راغلو او جزای اترک خامخا به عذاب در کړو والله احسانو بچوې د عذاب نه ولېګلو د پیغمبر اخیراً اللہ توبہ قبلہون کے اور حکمت والا دے اس یرا ورکی زورت دا واقع دا ایک ذکر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت داو چکل و سفر با دیتلو خسر بیا چولی تطیب الخاطر نو کبی زرادہ کبی خوالنی امہات المومنین نبا حسن و خطا با سفتا و پدغا پیراد ام المومنین خسر و خطا ام المومنین وی او وقت پردی و پردر اغلی وان زنانا اغا وقتی دونا وجودونا نو زکر زمان فراک دو تو سیدونا خوبا و خجوری یعنی بدن بل زمانو برم کم و دوانو بدن می غٹنو او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت قریب داو چی سفر بیوکو پڑاو بیواچو نو نسار وقتی با داو دن چراتلن یو صحابی بیورس تو پریت ہو دو چی رڑاو لے گیو گو رئی در قافلین که سپاچ نزان سفر آوار دانه چه مشرمخ کی اونو ورپسی او شاته نکولی و بیا پلار که جنگو نه کئی خطانه نی کتری و تانه پاتش ہوتا نا ترتیب سر سفر ایت منان سر سفر داغ سفر کی داو سر تجاوی چه کودولا دو دا پکیو داوی زخبر انسانی حاجت للاڑا اغه واقعیا بل ده چې وای زه اشاره شوم بیا د تیمم مسله را خلک صحابه پریشان او چې بیا کله و پوښت کو نه هر دغه دلان دی هغه سن له واقعیا موږ وسره وا الله تیمم را لګو زکه صحابی وی دا ساشی اولنه خیر نده نور خیرونم اللہ تاشی نرسولی صحابو معمولی خطایی دا امت دا پارسو رسولت شو سید صحابی دو گور نبی علیہ السلام معمولی صحابا دا امت دا پارسو نسان دیا ویز انسانی حاجت للارم ما نحارم چه دا اصفار دا دانینا عربو ودا استعمال ورم محدثین وی یو دا خو اغاڑو کی تا اشارہ دیم وی دا دسری سرمنی نو جوڑو دا اصفار دا دانو بیاغاو شکی دو او دا بل چا امانتو خرلنی چیزینو دا چا دا سشید آنسر بورکا والی سادر آچه ورک شنو بیا پا دیکی نبی علیہ السلام دا حسار شوان او آغا حکمو کجو دای چی جاوائی اوچا تکڑا پتا نو زکا بدنوالی بانی نکوی دا بدن کم ورستو این صفان سلوی رضی اللہ تعالی مپری خوز چی رناش با او دا وافس را لکتا لیوا نو پتا کزی کی که ناستا ایسا ما خبر بوالی کازین و خلق بوی چه اصر ایلا با گروه اصرا لگا پاک داغه ندا زبا سرگی لگی دلی و پدی ناسته صفان چراغ بیری بلو و اینا لله و اینا الیه راجون مور پاک شوی دلوی مصیبت دیگن قسم بخده این صفان ما تکتنی و نما و تکتنی داسی بهترین بچه او خای ورد چوکلا کین اولا داد سورج با را روانه کلا مدینی تشیده شو منافقینو راپی گنڈس و روکر عبای ابن سلول دائی سرخیلو مشر او گورا لاری وکن ورسو پاتی شوی دا سڑی سرائی لارو بدنابی اکلا نبی علیہ السلام سو وقت پوری پریشان و داوئی سے بیمارشو دا خفگاننا دار کرم اجازت و خطوق دا واقع دا بخاری کی اللہ داغ صفائی راو لے گنا نبی علیہ السلام را رہا وی سبا مور ہوئے چھ نبی علیہ السلام تفاسا اے ما ہوئے لچھ سبا مثال دا یعقوب علیہ السلام او داغ دا زامن یوسف علیہ السلام رونا کما دیر رہ چھا منت اللہ ما سر احسانو کو زمائی صفائی راو لے گنا دا واقعی تی اشاره بغیر او پدی که اللہ خیر داولی منافقین و عرص درش دری صحابہ حمنا بنت جہش مستح بن اثاثا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما عنہم منافقین چی پرافی گنڈا اکرن منافقین کو ظاہرن سو زخرف القول غرورن تو ظاہرم خدا نے مومنی سا بولو دیو پا غلط فیمائی کرا دا شاید چی شوی اللہ اکبر حد ورکڑے ہو دیو لگتا نا دے بدنامائی کی دیوی سا آگستی ہو بعض روایتونو کرا دی چی حد ورکڑے ہو ومنگوائیو غلط فیمی دا نور دا نور دا طرف نراغلی صحابہ اللہ دنیا نشی لے گلی دی نماکوزی محفکڑی لاسا خبر دا آغیت اشارو یقیناً آغا کسان جاؤو چرات در اکرم بلیت کے پناکار درو میر باقر مجلسی کتاب دے دانم دے افق المولی درو سرگم لکه څنګه چې ابو محنف واقع د کربلا لیکري ورستو سنیانم په دونکو کې راغلي الله اکبر رشاش کتاب تحفۃ المواهرین بلاغ المبین تذویۃ العباد ګوري بہترین کتابوں نے صحابہ و شان کیوں گو رہی رحمہ عبید ہم مامک کی دتویری منطقہ لزہبی چھ خلاصہ دا منحاج السنہ دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ خی کتاب دیں القواسم الواسم من القواسم دا ابن عربی خی کتاب دیں سڑے اگو رہی حران شی حلی یولس اعتراضونا انا تیری شکر ازنو او بودودی صحابه باندې پین سړ کړی وګوره سونه تر ازنه انبيان څنګه دي ما ایران حکومت او مل ایران خلکو مېلی چې د سونی په جامه کې د موږ لکم کارو کو داسي بل چانه د کرشیایم نشي کوله حضرت شیخ رحم الله وی داغه د خبره دارت تاریخ سمالو چې دې دا دکن نسبی شیعو اغا زور مرس بکی بروت دا جرح پلیت بان لا تصب الانوات پلیتی ندر خود جرح پلیت بان چی دا غلطیانی رسال لکی صد دو قدرشی عصبت منکم خیو اڈل دستا سنا لا تحسبوه گمان مکوئی دی واقیل شر لکم چی بد بوی ستاج دا پارن بلکی دا غرد ستاج دا پارن صفائی والا رولی آریو سلیل رمین هم دا دینا ما سزاد دا آرشی ایک تا سوا چی اکردن من الاسم دا گنانن ار چا تا دو میلوی واللجی او حوا سڑین تولا کیبرو چې پورته کړو سیموار شو کیبرو د دې لوی ګنام او بای بسر من هم د دوینا د د پاره وی عذاب لوی او زور دی ورکی مو بیدار پر مناسب خو بدنامی لگولا نو تالسی چلو تابر اپر مرگی دفاع کرے قرآن سوی کنهم بنیان مرسوس دیو بل دفاع ہوکی مومن فاغده چه غائبانت ورد بل مومن دفاع ہوکی زورن ہوکی ولینا کلا چاوری دلوی تاسی دی بدنامی لنا ظن المؤمنون گمان کروی مومنان سڑو و مومنان خودو بیان خوشیم دخل دانون فبارک خیرن دخوالی آن خوشیم این هم جنس اولی نوی چه دا درو دی سرگند چه درو جوڑ کردی بیار دورد دا تخویف تخویف و دا فقیر لولا جاؤو ولی نا راتل دیو علی پدی درو ببانی پسلور گواهانم سلور گواهان بانی راتل ولی نکو وکلا چې یو راتلو نکړو په سلورو غواهانو مدغ دی پنیر الله دیو دی دروژن همدغ دروژن یو ګور نه کانه بدنام کوي الله وي د څه دروژن کدره احسان الله پتا سي دی پیغمبر راو لګو صفائی را له واه را له بیان کړ او رحمت دې الله چې قران دې په دنیا او آخرت کې لمسکم نخا وقا برسیدل تا استا فیما باغشی کی افستم شوکل تاسو تی بارکین دیم بارا چه مشغول شوی تاسی باغی کی شورو بکریو عذاب لوین کلا تلق قونهو چه واغستل تاسو دی درو بلرا بی انسیرتی کم و جب اخفلو بانی یعنی جب استاسو اویل تاسی بخلو بانی آغا چنو تاس لپاغی بانی سو دلیل دویم مانا آغستل مانا دویم مانا تلقون نشی درو بطوئی درو مو جوڑ کرن پجب اخپلو اویل تاسی بخلو بانی آغا چنو تاسر پاغی بانی سو دلیل او دو علاقانو چه سم لگی دری وی ورپس او گمان کولو تاسی ددی بدنامی حینن چه داس پکادا معمولی حینن معمولی اخلن کدا پنیز دا اللہ دلویان پیغمبر ذات بانی حمله دا لوی شیر ولینن ولی نویل تاسو کلچو آوریدل تاسو دی بدنامی لرا چو وینیوی تاسی ندی مناسی منگ لرا چو خبریو کو پدی بدنامی کلق و ظلم بلوی جرم دی پاک اللہ تن دا بدنام تور دیلوی بہتان تور یعنی دروب دیلوی خن نصیحت در کئی تاستا اللہ انت اعودو لی مثلی چرانو گرز راب راو نگرزی دیتا یعنی دی بدنامی تا آبادن چری لی مثلی ہی لی ذاتی ہی داسی بدنامی تا چر راو نگر یا پمیسر دی بدنامی چری کچریه تاسی مومنان لذاته داسې بدنامی ته چې ذاتي دون ناکاره داسې بدنامی ته لذاته ابدا شری شیخ وای کچری تاسو یې مومنان او بیان الله تاسو یا تر دلایل پر الله کوه دی حکمت والا بیا تخریب ذکر کوي یقینا ناکسان چې غوړه غړي انت شیل فاحشتو چی ورقی بی حیاء خبرہ پاکسانو کچی مومنان دی مومنانو کی بی حیاء خبرہ ورقی زورا دورتی وی بدی دا پارا عذاب درناک دنیا و آخر کی اللہ پوارے و تحصیلات عالم ان نکوئے گئی کشیر ایدو احسان دا اللہ پتا سی یعنی برات دا صحابو ذکر کئی یو احسان ام المومنین واقعی تاسی دا پارا صدر دا خیر دا ولولا فضل اللہ بداری صفحی راولی او دیم تنبیح ورکی چاچ پدی بدنامی کیسا آغستیو ولولا فضل اللہ کم چادری مخلصیر دریم صحابہ ذکر کئی جدا بدنامی مددین توبو واسی براد دا براد دا صحابو دی یقیناً اللہ واوا مہربان دے اے ایمان شفقت والے دی واوا مہربان اے ایمان والو سجر ختم شو سرت رسول باطل ہو گئی اے ایمان والو مزئی پتری کو دا شیطان آسو چروان شی پتری کو دا شیطان یقیناً دا شیطان حیا برو بالفحشاء وینا کئی دا بے حیاء والمنکر چه اللہ تا بینا پسند قدا سی چیزن قدوه بحرباری دا اللہ پتا سی اور احمد ما دکا بین کم ننبوه پاکرستا سنے یوتن اس یوتن ابدا چری لیکن اللہ پاکی ارچال رچ رضایوشی بے گنائی اللہ اولدن کے اقوالی ولایا تلی کمی دنکی یا پوتاہی دنکی مستا خورایه که دا پلی هم دا ابو بکر رضی اللہ تعالی تاور بے اصر کولو بیا چه بدنابای کی سوشو نو اغلا سبند کن نا اللہ وی ورکوا اللہ سبند نکی دویم مانا قسم دنکی اولو الفضلی خاوند مال داری من کم ساسینا وساعت او دا پراخی چه ورکی اولی القربان فلوانو تا مسکنانو محاجرو تا فلار دا اللہ کی بوتی دی ولی آکو لری دکری دزرن حسان مستح تا حسانشی بندر خطا کی گی چه دا واولی دنوی لابو بکر نبی علیہ السلام اتدانا سوک تا سشتر نکو خیش اللہ و طبقنی پی اولی نا بلا والله قسم بغلی جو کو ته الله مرو روح الوالي ولي اسفحو او مخ دی واړی د بدونن آیا الا تو هبون آیت از نو خو وای چې بخنو الله تاسو د الله بخون مهربانن الله بخون کې دې مهربان اوس بیا ذکر کوي تصویر زورنا یرا ورتن اللہ اکبر مالب تنزیل ذکر کئی شدہ آیات دوبائی نسلول ببارکی خاص منگو احکا بیان در خیال امام احمد ابن حنبل وی زمنگا و دباتل فرست و پتا بکمال لئی اوگو رکن شیخ غلام اللہ خان عربو کیونی موضوعی امریکا کی مرید اللہ حکمتوں نے دل گئے داد اللہ لوی حکمت یقیناً ها کسان یرگون المحسنات چولی پاک دامن محسنات دو معنی من کڑی وی یو معنی خاوند والا لکا مخ کی تیر شوی دویم معنی پاک دامن دل بتن پاک دامن مراد پاک لمن اقضا پاک لمن سڑی سور احزاب پیزد درشم کیم دی رود کیم احزاب وہ پندوسم کیوں دی الغافلات نا خبرا لوئینو مؤمنات و مؤمن لوئینو پلانت گشویری پدوریا و آخرت کی ولهم عذاب نازویم عزیز فارد عذاب لوئیم زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنو اغن نبی علیہ السلام ته پوښتنا رسوي وې دا ځوان جنۍ ده ځوان جنۍ اکثر وړاږي او په سورې را شرط نو پریو دا څنګه خبر نه سره د پرې تور نسره بهتري نه کوي اونکا ام المؤمنین مبارک الله دې چا درساتي کله وې دا عذاب باور تشهد علیهم چې بیان وکي په دې باندې چې به نه دي گوائی بو کی ان بیان دو وائی دیم اولا سورت دی سورت الیاسین کیون نور دویم پیس انتا خان اللہ اللہ من قریب آنی کن دے مجبور کو جو بیان دو لا سفی بو پی گوائی کی زمکہ بو پی گوائی کی او فید دوی باغا چی دیو کول ہمیشہ نو پدا ورز قیامت پورا بول کشی دیو تا دیدو جزا دی رشتیا پرشتیا سره پورا پورا او کویږي دی چې جنن الله هو الحق المبين رشتي دې او رشتیا یې بیان رشتیا بیان نه رشتي دې هو الحق المبين او رشتیا بیان نه الخبيثات وغدار زور يومانا پلیت زرانا د پلیت خلکو پلیت سړو د پارا دی او پلیت سړی پیدا دی دل خبيثات د پلیت خلکو د پارا پاک سړی دی د پارا د پاک پاکه خزی دی د پارا د پاک سړو او پاک سړی پیدا دی د پاک د پارا د پاک خزو اولای کدا پاک خلک مبرئون بری دی بیل دی دان چری وای دا خلک چوی کوم بدنامی دیو دا پارا بخشش دے او عزت عزت من دوی مبانا عام پلیتی طریقی یعنی پلیت رسمنا دا پلیتو خلکو کار دے پلیت رسمنا پیدا دی دا پارا دا پلیتو پاکی طریقی دا پاکو خلکو کار دے پاک خلک پیدا دے دا پارا دا پاکو طریقو دا عام مان اس ذکر کئی ادا اے ایمان والاو مدن نکی گئی کورونو تا دچا غیر بیوتی کم بید اکبر کورونو تا سور احزاب کی تری پندو سم کم ذکر کئی اوارو ایتاس يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم باجازه سلام نشي او کوي اجازه تو کړی شو تاسو ته د خوراک غیر ناظرین انا نه انتظار کوونکی انا ودلو کیدل لیکن کله جوبل لشي نو دم نشو کله جوخره فانتشروا نزي ولا مستانسین لحدیث اما کی گئی منہ کون کی دا خبرو سرن دا تکلیف ورکی پیغمبر تارا حیاء کئی اللہ نبری دی بیان دار او کسو تپوس کوئی دا دینا سواڑی دا صحبان نو گواڑی اور اسو دا پر دینا امہات الوبی تدا دا غیب ببارک دا مطلب دا دین اوس د چا کور تلاړې خوراک دیو کو بس نو پر لته یې سره وجو تر جرګي کې او څه شي کې سره غفتي دعوت مې واده له واړی بیا په پرځو ناشي دعوت له واړی بیا تمام سره د کار نه واشي دا جوړ لیکه لاړې هغو په مقصد کو زده نه لاړ بیمار ته پوس تلاړې اشاره غما چې او دانن ورتي او دا ډوړې دا دا مېلمه غریب وي چې خدای دا سره په خوا مړ وي چې د تکلیف نه خلاص شي دا پس عذاب اور ناول قارون ای بار والو بی اجازه تلاړ نشي ترغی پوری تستانی سو چې اجازه واخلي تستانی سو مطلب داري چې هغه خلک انست الوحشه لری لری کوله توي اجازه دیوال استلو اغا وحشت ناشناواله د شړی لری شو یره چې شوک راغله چې تا اجازه د وختو لاغه ختم شو. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی نظر دا خو جاسوس د زړه دی چې یو پیر دیو کته به اوس بیا وګور اوس بیا وګور اوس یو تعالی چې څنګه یو کس راغی اجازه ته وته نبی علیہ السلام مشغول صحابي بیا چې کله درس نه آو ته چې د سوري نه میته کته لري ناش وی هغه دا اجازه خو دی وځي نه ګورم ما د صفات او جس سترګې مې دلنی روانه چې به اجازه ته در ناراضي نه دتن نن په کوته کې وګا پتہ سړي ستولې راځي بیا وتسلم او سلام واچو یا اعلی اهلیا پات دی کون یې رضان بچ کړه د نظر نه بیا اجازه سره کور ترالی بل کور ترالی وخت ډیر تیر کړی د سفر د شپې مره د ورځې نه نبی علیہ السلام وی چې په لړ ځان ته دارنګل سلام ناجی وذن نمرت اعلی اهلها ابن عباس وی جمعه تعالی سلام سلام واچوا داغی پا اهل علا اهلیت داغی پانی اکول ورد دارنگ لا کیدر ساسو ورد ساید دا پارا خواب خواب فندو علی دا اللہ دا کتاب او کشر بیا منونترو پدی کیسو کن نمسی درنا تردیج اجازت اکریشی تاسی تام یا اجازت اکریشی تاسی سڑے نشتر اتوزی درنا گتی لگی او کت شرید تا ویرشو وافس شین وافس شین نو دا اسکالکم پاکون کی دی تاسی لرا دا بدنامین سڑای نشتا خضر تا کور دا دن نزی بار خلق بم بدنامی گمان کی ای با کنو کتا دی کور تولی دونه گیره بنده دن زی محشری شاگرد و عبر اگر آگه زی محشری خلق تو قاده که ناس ناغه اجازه تو افتلو ناغه ورطوی فرجیم وافظ شو مشغوله زه اوس نه ایمان تیار کنه کار که لگی آئیم مقدا شن کل ضرورتی و سوگرانه وزی مخلق بکی که کنه خوشی پتین خواهی ناغه پو مطلب ناغه وی عمر لاین صریفو نخوی قایده وارش عمر خو من صریف نده ناغه ورطوی ازانو که را سر دفع دادا آغا خلقو کار علمی والله بما تعملون عليم الله پاره جو کوئی تاسې پواله هنيشتره ګور داسې انداز دې چې سره حیران شي د قران کریم حکمت ته وګورئ خبر داسې کوي چې حضرت ادم نه کوي عاقل سره پوښتنه لیس علیکم نشه پتا شي باندې ګنا چې دنه شي پورورتا غیر مسکونتین چې نیوی د سوګلی والا اوی پدی که متاول لکم سامان استازر پارا یعنی گودامی مستودع ورطوئی خوش گودام دے نوزا اللہ کو آدھے پاگا چی ظاہر ہوئی تاسو پاگا چی دن نساتے ادھر کی پٹوئی تاس یعنی ظاہری و باطنی حال یو آدمی ذکر دیر قل للمؤمنین ولار رواني هوایا مؤمنانو سره تا یغذو قطری کی چټ دکی نظر خپل سترګې خپلې اب صاریهم سترګې خپلې ویاخذو وو په معنا دکې چې بچګه خپل فرجونان با هوتا سبخ کې ذکر روبیا سره جنگ و امیر ویل اس ویو واتیو بس لا خبر یسو ذالک اسکالکم دا دی پاکون کی دیولران خپا کون کی یقینا الله خبردار دې پاره چې دې کوئی درې مدد و سړی کی سړی تو بران وې هغه به سړی تو به دنیا نه ګوري اوس خلړې ته وای چې ته تتر پکېونه وې ته براونه ګوري دې خو به سړی تو وځو ذالیکا دا طریقه خدا لکم دیو لپاره وای او تا او وای مومنان او خدوتا چې کته دې کی سترګې خپلین وو په بار ده کې چې بچ کې خپل فرج روان دبط کاری وو په باندې ده کې ولا یودین او ندی سرګندې زینت او نا سنگار خپل الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکارا وي د دینه کوم چې وټی کې نه ښکاری او در سره ولی یضربن بخمورهن او دی وخی بخمورهن لوی صادر خپل علاج یو بیننا پګریوالو خپل وانی دا د کور پرده ذکر کړي او د سفر پرده برقه په سور احزاب کې ذکر کړي سور احزاب راوړل یو وقرنا دری دیرشم آیاتم راوڑو یوکم شپیتن لوم آڑو وقرنا تھی بیوتی کننا وقار عزت بیزت کور کی کیے نئی یا پاتی کیدر پاتی شیف گورو رکلو کی ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى اما کار کوي کاری خپل پشان د جاهلانو لمبنو یا مخکار کیږي پشان د کار کیدو دا نه پوان لمبنو چډا وګرځیدل دارنګلا سفر پر د ذکر کوي یو کم شپیتن کی یا ایها النبی اے پیغمبرہ اوایا بی بیانو کلو تولوڑو تاو زرادو دا مومنانو تام یدنین علیہن من چلابی بہن زڑن دیکی پخپل زانو لبانی داغلوی سادر اکپلو لان لوی پڑولی برخد دوپی دیر بہتر ذالک آدنا داڑی مزدی شریو بو پی جندلشی چدا عزتمند زنانی سوک با تکلیف نور گئی او دے اللہ بخور کے مہربان دارن لا صحابنو زنانو تذکر اداوی وئی من با چی پلارتو سڑی برالن من با دیوال پوری دون جو شو جی جامی با مرکنون خطی دا چی فردہ ہو دا چی عدد اس خدا نشتا اللہ دی اقا دور بیارا ہوئی نو دی کوئی دا د کور پردا هغه بورقه د سفر پردا او نری سرګندۍ کار کوي زینت او نا سنگار پر ډول سنگار پر مگر خاوندان خپل وطن کور کړه یا پلاران خپل وطن دا د کور خجامی اچول که کور که کارا چکالین و دا گرنگاران یا پلاران و خواندان و خلو تا سخر تا کارا چکالین یا زامن و خلو تا یا زامن و خواندان و خلو تا یعنی دا بلی خزین زامن یا رون و خلو تا یا زامن و رون و تا و رینون تا یا زامن و خیاند و تا خرین و تا او نسائهن یا زنان و تا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کئ قرطبی رحم الله ذکر کئ امام قرطبی ندی جائز مسلمان خزلران چوویني دل یهودان او نصرانی ولی دل حرام دی بیا خپل خاون ته د دې خاص بیانې دارنګ ذکر کئ نیک زنانا الله اکبر نیک زنانا هغه په پرده کوي د ناکار زنانا نه داسي لکه د پردي سړي نه چې کوي دارنګ له هغه رشتہ دار چې محارم کوي خو بدکارې داغې نه بم تک سي پرده کوي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وګورئ دلته او ما ملکت ایوالهن یا چه مالکانی خیل آسون دا دیداؤ اینی مرئینا روح الباری ذکر کئی چه مراد دا دینا ما ملکت ایمان نو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم و چه تاش تدالف دوکا کیوانا چه تاش پدینا پوئے مراد دا دینا وینزی دی خزی ولو کان کافر هر چه عبید فهم کل اجانب دا پشان دا پردو دی نوکر دی نو آ پشان دا پردو دی کن او که نوکر خزا دا نو خیر دا دن نکی نسی شو او التابین یاغ نوکران غیر اولی الاربتی چه نوی خاوندان دا حاجت من الرجال دا نارینونا دا نارینا ضرورت و خلشتر تابعین آغا کس چه آخری حد تا رسیدلی او سو کی دی خلق و بسی روانی و نوڑی پوڑی و ترکی آجزی ضعیفی بڑائی آغا کس شرارت کو کیوی نبیا دلیل آغا روایت تی یو نرخزی اجڑا چورتا ہوئی آغا ویلیو چه دفلاری لور دا چه مخی ترازین دورا انڈی ایریو چشان نزین دور سنندا چه انڈی اخکاری اتا انڈی اخکاری سلو رواتا و نبی علیہ السلام اداس نبیسان دا کورون نو باسی دلالا کداسی خورلنی آغا بیان پریدی چه دلالی کئی یا تنسا خطرائی اوید تفلللزین یا معشوبانا چنه پویگی علا عورات النساء باورتون رزنانو ینی پا پردی لاسا شو خبره سلورم عدد ولا یضرن بی ارجول انن او نبوی پخبیر قلوانی درزد مکل بگزار نورکی جنگ پلار را روانی توی دا اس پر نالی والی کلپ پکلوپو رو رو بزی چه ده آواز تو کنه بیدی چه ظاهر کری آغا چه پتی من زینت هنه دول سنگار ددنم یعنی ده دول سنگار پلن چه بنگلی رشنگ ورکی پی رشنگ ورکی غاڑی لسطو خودی چلی غاڑا کمی سامیل دکارشی دا سی بنگلی و توبو ایراللہ توبو خواسی اللہ تغن توبو اخی اللہ تغن اے مومنانو نو خامخا کامیاب شئی پینزم ادب و انکحوا الایاما هر هغه سره چې دغه خاور نه او پنیکا واخلی یعنی پنیکا یې کوي ایام نکاح وکړي یعنی پنیکا ورکه ایام به خاوند زنانا کول دی من کوم ساسه وا نیکان د غلامانو ساسو د وینځونن او شرط دار یې کچره دیو اراده د نکاح وی اسی زور هو سره نه کړي کچری وی دیو فقرا غریبانا نو مادار و کی دیو لره الله د خپل مهربانای نه حدیث کې راځي د واده د پاره که قرض دی علی نه الله وی دا قرض بزو د ادا کړ دا قرض دی چې پاج دامن شو الله پرا خیل مولدی او زان دیو ساتی او کسان چی توان نلری نکاحن د نکاح حتی ترغی یودی حب اللہ چی مادار کی دیولا اللہ دخپلی بیرو بارینن سنیش دے سبکی نن خزا کئی سال لبچه دبل دیر مزدوری لیجی ربطا دا سپاس یا خزاو کیو پپلا و دروانی زم عربو لگ پیسی گتر وش پگم سبب مزادی لیده فی الفحشا و دی عملو شی گرا بخط بشی والذین یبتغون حاکسان چی لٹی کتابو کتابت غلام دے اغوی ما سر لکلو کا دورا پیسی بدر کو مازد ٹھیک لکل زکر جسار اللہ غلام دو پرسود دوائی کر اغوی چی دی ملکت ایبانکم دو غلامان استاتونا دو کتابتو کئی دیو سرکتے چی معلومی تایسا پدی کی خیرن اصلاح سفائدوی اور کہ دیوتا مم مال اللہ دمال اللہ غن آتاکم جتا شدے در کرے تاون مسرو کے ولا تکرہو زور مکوئی پجن کو بانی ممج کرو علل بیغا پکن جل تو ان ارادنا کچر ارادہ کئی داد جن کئی تحسرن د پاک دامنی حسن خلاص ہوئی کده دی اراده ای خلاکی پاتی کی گیدن نا خواهر نکاکی چلت ویداسی عرض الحیات دنیا سابان دجون دنیا آسو که یک ریح هنن چی زورو کی پدیو اللہ رستو دا زور کورن پدیو بانی بخون که بیغربان دیم اکراح شویدن اللہ ایمانسی خلق دا پیشکری داو مبادیشو او قرآن داو لاری دا گناہ دا بندش سلو رسول جاری کا ملک بدا شکر میں نیچے راگی مکر بدی کتابونو کی تذکری دی بخواہ اسیملے کی مشیرو چیرا کم قانون خدی خواہاقی ورکر جعفان او دا جرمن قانون داو چی قیلی مڑکا زن پر اخلاص امریکی قانون عمری قید کا مخلوقات همیشه بطیرو که اسلام وی چه غلام خیلی دی راوستو تربیتی ہوگا تربیت اکڑا لوی لوی امامان تا نجور شو آریمان تا نجور شو نو اسلام کو اسلام دی اللہ اکبر ولقد انزلنا اليكم داولا يرون بدی باندې عمل علی چې په قران باندې نشړي عمل راځي قران باندې یقینا داولې ګرم تاسو ته آیاتونه سرګن واځي او هلا دا کسانو چې تیرشو په خاص تاسو نه ني ده په قران او هلا فند پار د متقینو اول عیسی د سورۃ ختم شو دیم عیسی شروع کیږي د دې مطلب یې سړي ربط او مناسبت دا مخ کی سره تشبیه کله د مرکب د مرکب سری او کله د مرکب مفرد سری کله د مفرد مرکب سری کله د مفرد مفرد سری دا طریقه ده شیخ الاسلام ابن القیم وی ما ته شیخ وی له استاد وی یو مجلس تلاڑی زرد شیشه که یعنی گن ورپولیون انخلی دا زمانه ده چه سویر ده باسر کرلی یو ده تزین یو بلا بغر چه بل ده تزین بل غرا بس ده پا زین او دیگی نو ربط و مناسبت داری دا احکام چه چاو برد نو اللہ وی زرب اور لمنورکم نو متصر بسیراو الله نور السماوات والارض الله نور دے دا سوارون و دزمکین اسی ترجمه کو الله خاک منور کون کے دے اسوارون و دزمکو لرا پخپل کتاب نور دا اللہ کتاب وانزلنا الیکم نورا مبینا درنا کتاب صفت درنا دا اللہ کمشکاتن پشان د درایدین یعنی دا سینه د مؤمن فيه وپدی کې وسبا دیوا دا عقیده د مؤمن ال وسبا وی دا دیوا سی زجاجتن پشیشکی دا زړه د مؤمن از زجاجتو دا شیشا کانها تبوی گویا کی کوکبن ستور دے دردیون پرتیدن کے داغ توحید پزرد مومن کی یو قدو بلشویوی اللہ یو قدو بلکریشویوی من شجرت مبارکت د تیلو د ونی عزت مندینان بلشوی پدی کی تیل د ونی عزت مندینان یعنی د عمل قران او سنت سره برابرۍ دا عمل قران او سنت سره عمل برابرۍ زیتون تن چې زیتون دې لا شرقیت نہ مشرق طرف توی ولا غربیت نہ مغرب طرف تا سبانا یو خود دیونی وغ دیری بل دا چی پا نوربانی ڈاگا کی وڑی دیری دا مثال شد مومن عمل دا مومن مثال دا عمل دا مومن عمل خیستره همیشه ده لگی خود همیشه ای پیو حال ولاړ ده استقامت رو کوئی ال استقامت فوق الکرامت رو کوئی نو دیگم پیو حال کلک ولاړی دیخوا پا بناوڑی شنندر تو سوال ده نندا تنظیم ده سوال آغا تنظیم ده بلو زاغا تنظیم ده بلو روز کاتیر شی خلاص شی خبر یکادو زیتو هام قریب ادا چه تیر داری یزیعو پڑکو وحی ولو لم تمسسو اگر چون رسیگی دیتا نارون رنا یعنی اگا رنا دا عمل کم واحدین فائدہ دا اللہ اگر کا عملی کمی تو فائدہ بول لگی نور نالا نور رنا پرنا یا ادی اللہ توفیق ورکے اللہ رڑا اخبری تاغا چاہتے چپا کشی او بیانے اللہ مثالو دا دفار دا خلق واللہ پرچی باری پوا دی اسو بوری ہر شید را فائل قابل محل بی فائل دا دی اللہ قبل ان کے دا مومن محل قلب او دا ورطرسیدلی دی بس بانی فهمت سرورم او عمل و قول بانی دا محفوظ باتی شو تای پینزر نو گورا عملی دا توحید عقیده دا توحید زړی د توحید عمل د توحید ناسای د واحدی سره دا شي په ټول دی دا دا تشبیه ورته د سری د مؤمن سره لکه څنګه دیو وی او چې تا کې نه یی بار معلوم لري یا دار لدی و وی خو چې شیشه تر تاونی نه کاویا باندې اغم خطوی چې تیل پکې نه یی راوډی و امکان نه کوي چې کله یو طرف ته کله بل طرف ته عمل و سره دی د دې وی بیا هم خو نه یو سنار سي ته ورغله نو ګورا مواحد سره ګرځيوم په توحید اوځيوم په توحید نه نه اوځيوم په توحید او د کیګيوم په توحید دا دغه مثال ذکر کړي مجلس د توحید کارونه د توحید او د سنت دا مشرک کارونه زده پاکستی فی بیوتن نو دا بالا کیگی چه دا اللہ کتاب بیان شیو پر عمل شیو دا عمل بالا نصیب کیگی دا توحید او دا سنت عمل با نصیب کیگی اور کوتون رسیگی تیل خیستی دا خونا پڑت ہوئی دزر عمل د قران او د سنت وافق دی عقیده یې خیسته ده دا عمل د مصطفی دی د قران او د سنت دا تیر الله فی بیوتین دا خبر دی رجالون دا ولله مبتدا تقدیم او تاخیر رجالون فی بیوتین سړی دی دا چې سړی دی په کورونو دا الله دا چې اوس جدا ترجمه کوم فی بیوتین په کورونو اذن الله چې حکم کړی دی الله انتور فاج پورته نکړی شي او یاد کریشی فیہا پدی کی نم دا اللہ پاکی بیانی دی اللہ را فیہا پدی کورو رکی بل غدوی والا سال سبا بیگا داسی سری دی پدی کورو رکی لا تلہیہم نغافل کئی دیو لران تجارتون دا دنیا تجارت ولا بيعون او نه لین دین خرصول ان ذکر الله د کتاب الله نه وانزل نه لیک ذکر او دو پابندای د مانزنه ودرول دو او ور کول د زکات نه داسی کسانی ال عبارت به ذکر الله جمعه تبادی کی امام ابن کثیر وی د الله په کتاب باندې یخافون یریګریو یو من دا اوردینا تتقلبو چی پریشان بشی پدی کزرونا ولسارو سرگی سور احضاب شپکش پیتن کیون پمانه دا پریشانی او دا من سیخول صفحا انتا مارولی ازوانا یاد دی دستا چه مراد دا دینا پریشانی و جوابونا منگل تکلی چه بدلہ ورکی نیو تا اللہ خیستا اغا عملو چی دیو عمل کئی او زیاد ورکی دیو تا دفل ویهرو بادئینام اللہ رضا خورکی آجا تای چرزایو شبیه صحابا والذیر کفرو کافر بیسار او داغا عمل تو بورا آکسان چی کفر اکرو اعمالهم عملون دوی کسرابن پشاندشی گوگل نی خلق ورد پیریانو تنورم بی لرینا شګو ته وګوره وبخکاري لرینا پوخ روړ ته وګوره وبخکاري سړې چې تګي سترګې اچم ته دی ورځمال ته وګوري چلا شي سم نه مرګي یا به خدا کېدلې د قویا دی وګوره داوري د کافر عمل سره معتبر دی ابا منصور ختم نه شمې کفر عمل په تبا برباد دی بخیاتن چې وی پډاګ باندې پډاګا باندې یا سب حزم ان ګمان کې پدی شي ګوګل تګې سړې دوو تر دې اذا جاء او کل جراش دې شي ګوګل ته دې پیریانو تنور ته تو بیا نمو ویدل رحیشن او بیا ممی اللہ عندہو زان سران عندہو زمین زان درش زان سران یا عندہو دغا مقام سران وقرآو کدتا اللہ بدلت عمل دتا اللہ ذر حساب والدین سبانا دا غزیت راش ہی سننی اللہ ای سبانا مڑی کی تن دینا مڑ شی ای سبتو میلو نشی پریشان نشی دارنگ لان دا عمل کرده ما حجون کرده ہوئی اب یا حجنو کرده مشر رجیسی بگولا هم دے بگوئی چی ما حجون کرده وچی اللہ خواد قیامت کی لار شنو اس بم نئی مطلب دا مشرک عمل سره هغه عمل سره خطر او ذکر کوي منافق او کذلواتن یا او په معنا د بل یا او لتنوی او کصیب من الناس او کصیب کی منسوب ذکر کړو ستاسو هغه شدا مثال وي او کدا مخکې یا دا مثال د منافق منافق چې کوم دی اعتقادي او بل سره عملی نو باز وی چې دا بخ کې مثال د منافق اعتقادي دا ورستو مثال د منافق عملی او سعید آده چه داده منافق مثال ده دا ورستنه اولنه ده مشرک مثال ده کافر ده عمل مثال او که ظلواتن بل مثال ذکر کئی او که ظلواتن یا پشان ده دا عمل سره دې مناسب پشاند بلکې پشاند تیرو دې دی بارین چې وی بدریا کلو جین جواب یاخ شاو پټ کې دی لرم موجون چپی د پاس دا وی چپی او د پاس دې چپو صحابون وریزی ظلماتن تیری دی بازی دپاس دبازو کلا اخرج یدو چوباسی اوخ کی دی لاس پل لم یکت یراہم قریبان دا چوبینی دی لرم خوبینی بے پا مشکلان اکس بانشنی کن او چالرم انی اغسو چون اگر دی اللہ لہو اغلرا نورن رنا فمالو من نور ننبوی اغلرا رنا چه اللہ چالر رنا او رگر زی نو کم دین بدا دفار رنا نبوی اغلرا رنا دا کفر دا شرک عمل مدخل کفر مخرج کفر پینزت یریدی یو زددا لوجی دویم زړه سره دې مو دریم بدعت چپی من فوق یې موج سلورم من فوق یې صحاب در سماد چپی ظلماتن باز وا فوق باز ددردلان نو عملی اوم دا شرک مایلسی اوم دا شرک مشرک سره لگوئی دن نکیدلی اوم پا شرک وطلی اوم پا شرک کارونه هم د شرک مناسب سره لګوي عمل د او قول د منافقت نن وسلم د منافقت وسلم منافقت مجلس د منافقت د شرک عمل د دا امثله ذکر کې قران الم تر ان الله آیت دی ویری بندا یقینا الله چې یسبح له پاکی بیان دی الله لراغه چې بر دی او کته او مارغان صافات سب تړلې شوی یعنی سب بستا سوره ملک 19 آیات کې مه صافات وزری غړولې او تړلې کلن هر یو یقیناً پیجنی صلاتهو حالیو پوہ دے دینا صلاتهو سور بنی اسرائیل کیوں سلور سلوختن کیوں طریقہ دا بلد اخپلا او طریقہ دا پاک اخپلا یو مانا یا زمائر اللہ تا پیجنی آریو طریقہ دا عبادت دا اللہ او طریقہ دا پاک اید اللہ الله پواره باغ چې دی وکي خاص الله لرم با شهید اسوانو د زمکی راو دی الله د ریګل زیدل اوستا دلایل ذکر کوي دریم دلیل اصلي آیا تدویر بندا یقینن الله شړی یوز جی شړی ور یز کم زه ته چې ضرورتي ثم یو الفو بیا یو دې کی بینو پمن خپل بیا وګرځیدل رکامن درنا نویریت واد کا ساس کولرا یا خرجو چوزی من خلالی دمن دینن ثم یؤلف ان بیا یو منډی بازی بین هم پا قبل منسکی یو دیکی درہ نئی کی اور آوری اللہ من السمائی دا برانا من جبالین یعنی دا غرونونا اوچت از وکی باران مسیوائی وی پدی کی من بردن گلائی نرسی اللہ پدی سراغ چاہتے چکو کشی من جبالین یعنی دا غرونونا او آړې دې غلېل دا شان شیر زایوشي باز خلکو وانه کړی حضرت شیخ دانه کوله راورې الله دبرن تشبیدا پشان دغرونو یني واور رواني خبره باندې خوش پشان دغرونو نیټه راته ولیکن دا معنا یکادو قریب ده نسیدا صدا برکی شپڑک دب ریخرا دادن ختم کی نظر یو خلی بل خو ختم اینک ایک آدم آن خو ختم اینک لمخ کم تیر شو کادا اونکا چلی یو خلی بل اللہ اللیل آڑوی اللہ شپا ورز این یو بوزی بل رش و دیکی دلائن دی دائی برد دفار دا قلمندو باران کی دو مادی بی یو سراب وال او بل دوباول نو قران کې مدغه مادي دي سوره بقره شپږشتم آیات او مائده سلور شپیتم آتش شپیتم کې ویل دا قران زیاته وي او مشرکانو کې سرکشي او کفر الله پیدا کړی دی هر یو زنده سر توبون پیدایشي توبون بازی دو دین آدی چی روان دیزی پا خیٹا بانی مار لڑم تو گورا مار تو گورا خلقوی دو دخپی دیو کدا دی دو کنو بس برکتی خپی دی مالدار دوشی او دو پیشو پریوان کدی دو کنو رشو بزی او بازی دو دین آدی چی زی پا دو خو انسان مرغی شرگ وغیر شو بازی دو دین آدی چی زی پسلو رو سارو تو گورا دا عام قاعده کلا د انسان سلوخ وی کله د حیوانات شپږ او اته سپی نه شاد نه دي یو آزاد نمونه خی الله دو سرونه سلور لاسونه درې لاسونه دا شاد نه دي او زیاد تر دا عذابونه په کفارو کې دي دا قومونه مسلمانانو کې چې شاد نه دي دعا کړی د نبی صلی الله علیه وسلم الله زما د امت شتونه بدل نه پیدا کې الله چې په غشیب نور هم پیدا کې الله پر چې په ذات والا دی یقینا دا اولی ګل مون آیاتونه واځي الله توفیق ورکړي هغه چاته چې په غشیب دلاري دیږي زور ورته سره د تصفیق او وی دی چې مون ایمان دې په الله او پر رسول د الله او پیغمبر خبره مونږ واتانا او مون یو تابعدار منلې ده مونږ او بیا هم اوړي اورل د دینه پس دی وینانه د تابعداري دا الله او رسول الله او د دې دی مؤمنان د ځلنه او کلا چې دی دا د منافقانو صفات ذکر کلا چې دی او بل له شی په طرف د الله او پیغمبر یې د الله کتاب او سنت د پیغمبر ته چې فیصله کی ترمنځ دی ناګه اورل د دینه مورزون مخاړون کی او کچری راشی دیو تا فائدہ کچری وی دیو دا پارا فائدہ نو رازی دی قرآن و سنت تا دا زمیر پہ اعتبار دا تبادل سر رہو راجی دی قرآن و سنت تا زمیر دا واحد تسلیت راجی دی من قوائدو کی وقتی ویلی نو رازی دی قرآن و سنت تا موزینین پتلواری گرنگی را روانی یرپ قرآن فیصلکم بس د نور سیدونو په زموږه تور په قران کې سره کو نور رواني وته آیا پذروند دي کی بیماری دا یا په شک کی دي یا دی یریږي ان یحیف الله چې ظلم وکي الله په دی باندې او رسول نه نه بلکې دا کسان دي ظالمان یقینا وا ویناد مؤمنانو کله چې یو بل شي الله کتاب او پیغمبر سنت دا الله او رسول د فیصلو کی ترمنځ دی نو وی او دې لري دیو غره منلي مون دي د ځلنن څنګه دي کامیاب سو شو منی د الله رسول او یری کی د الله نوزان بچ کی خلاف دې څنګه دي کامیاب او خري دیو پنون د الله جه دایمن پاک قسمون خپل منافقین کچره تا امر کی دیو تا په مخابه دیو دي کورونه هوایا قسمون مخری منل تا تم معروفتون منل دی خکارا دا وردی تاج دا پارا منل خکارا وردی تاج دا پارا چه شک شبه نی یادا دا منل دی خکارا پخلو آئی دن ندر پکیٹا که ایمان نشتا یقینا اللہ خبردار دے پاگا چی کوئی اس بیا دیر اول کئی او آیا پیغمبر او منعی خبر دا اللہ او دا پیغمبر تو آوڑی دی تاجی یقینا آلی پدی پیغمبر باندی دی آوا هم ملان چه حواله شیو دتا یا هم بلا چه بار شیو بردن اگر رسالت پیغام رسول او پتا چه باندی دین یعنی حواله شیو دتا دعوت بسخ بی او پتا چه باندی اگر دین هم ملتون چه حواله شیو تاستا منل مازا اوجبتون یا دی چه سکی اگر با پتا باندی سزا اتا چه جکوی پتا چه بی او کتا سی خبر او من لدد تحت دون اولار بو بیانه او ندی پا پیغمبر زبا مگر رسول سرگند وعده کرید اللہ دا کسان سر چیماندار دستا سنابر کئی نیک خواب خواب پاتی وکم دیو فیل او دی پزمکا کی لکسنگا چی می پاتی کریو آ کسان چیو پا فاد دینا او خواب خواب مضبوط بکم دیو تا دین هم دین دا دی اغا دین چه فسن کړه دې ما لهم دیو د پارا الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دین فسن کړه دې ګان اورا بولم دیو لرم مم بعد خوفین فس دیرنا امنا امن شرط دارې خو په دې شرط یا بدوننی چې عبادت وکې بندګیری وکې خاص زما ایشدار بنګر دې ما سره هیڅ څوک آج آج انکار کو فس دری لوزنا دغری فاسقان پابندیو کئی دا منز ورکی زکاة اومنی خبر دا پیغمبر نخام خواب بتا سرح مشی لا تا سبن اللزین نگمان دینا کئی آگ کسان چی کفر کلی مواجدین فی الارض عاجز کون کی مال رب تیز تفز مکر کی فی الارض چلیو تختی کن زمان بلاس نرسی زید دوی دوزخ دین عاجز کون کی مال رب فی الارض فز مکر او زید دوی دوزخ دین ویر بعد زید دوارت لو تتیم ذکر کئی اے ایمان والاو پکار دے چی جازتو غاڑی ساسنا کسان ملکت ایمانو کم چی مالکان دی خیل آسون ساسو داغو ینی غلامان او آگا کسان چی نئی رسیدر حلوم بلوغ تمن کم ساسنا دری زلا دری واری دری وقتا مرہ دری زلا ینی دری وقتا مخ کی دمانزر سبانا یعنی پخوا دمانزر سبانا او په وخت او هغه وخت کې تزاونه چې دې تاسو جامع من الزهیرت د غربي او فسد مونږ ما سوتن ادا دري وختونه او راتل لكم د فردو د پردي د تاسو په دې وختونو کې بار سره دا سره چې دین هوته کوته کروتي مولې کروتي وغيرها شي به خلق د پیشي کوي چې سره دا چې کروته نانا ضرور بیجر رو پاڑی لئیس آلیکم دری وجن حدیث کی رازی بالغ سڑے بدا سڑی سر پیو سادر کی نو دکی بالغ خضا بدا بری خضی سرن یو سادر کیو پرستن کیو زینو دکی استرار زان لدے نور اندخ رکھائی دا نشتر پتا سی بانی او نا پدی بانی سگونا پس تدی وقتنونا ذکر دا پسی کار بار کئی او دا ملکت نا مرادم اغوین زی توافور علیکم یہی گرزی دن کی زین استاسونا گرزی دن کی پتا سیوان زین استاسونا علا بازن فباد نورو فجن نورو یعنی یو بل کر زیر آتی توافون گرزی دن کی نی گر سیدون کی دی علیکم بتا سیوانی بعض استاسن پا بعض نورم یعنی یو بل کرسی دارنگا بیانی اللہ تاستایاتون اللہ پوالی حکوت والا گر سیدون کی دی زین استاسن پا زین نورم حاصل دبانی داشو واللہ علیم حکیم اوکلا جورشی گی ما شبار من کم ساسن حلم بلوب تا پکار دے چی اجازت ہوائی لگسنگا چی اجازت اختلوا کسانو چو پخوا درینا عام بالغ کسان پردہ نہایت تشہیر کذالک یبین اللہ فرض عین دے لگسنگا چی موز فرض دارنگی بیانے اللہ تا سیات رفت اللہ کو عدی حکمت والا اس عذاب ذکر کی بیا مخ کے تطیبہی ذکر بلا بادر سر اس بیا بلا دت والقواعد من النساء اغا چه ناستی بیده زنانونا اللتی اغدنا لا یرجون چه امید نکیده نکان بودایده نشتر گناه پدیبانی نشتر پدیبانی گناه چه کی دی دا جامو اخپرونا زیادی جامی دا جامو اخپرونا وچه نئی دا سرگندون کی دور سنگا اخفل لرا دانه چه بوده مولا نیو کی رحمان بابا رحمان بابا چاور تخذ لمسولی وقت چه زتر چه دیسه کئی اگر آل داشت ببیا بوده وان ناوی پدی لار پدی را لوس ببیا را دی سپین سر تور سرگی سره شوندان مال خندار دي که بډای چې ځان ته زګي وو شرم نه کوي وګوره دا یو خبر هم ده چې بډای دا نه مني چې بډای نه بډای خو دې موري ځکه دا بډا ته عیب دی او زوال دی زوال انسان نه مني بډا سوي ته وایي چې ته په لکه ځوان یې الحمدلله پر دې ته خوشاله شي اگر کړي به کوڼډو باندې په ضروري کې او کسان بچ کی دا بودھائی نو غرا دی دیلارا دیولارا ولی سادر کا بزان والی بودھائی ولی بودھائی دا کبورکا گھڑ پڑھنے آچی نو غرزی کی بیادا او کدا والی وړي رسول الله کو اوري دل کې یو کو نيشتره پړندو باندې ګنا او نه په ګړو باندې ګنا نه په بیمارانو باندې ګنا او نه پتا شي باندې چوکړی تاسو د کورونو خپلونه د کورونو لارانو او د کورونو د میاندونو کورونو درونو کورونو د پیاندونو او د کورونو د تروریانو او کورونو د ترونو امام ترونو او د کورونو د اماتکم د تروریانو او بیوت اخوالکم یا د کورونو د مامګانو او بیوت خالاتکم یا د کورونو د ماشیګانو او یا د کورونو دا بچانه ملکتم چې مالکان یې تاسو مفاتیح د کنجانو داوی کنجی تاسو لري ان خپل او صدیقکم او صدیقکم یا د دوستانو د کورونو د دوستانو نشتره پتا سی باندې ګنا چې خوړی ګون یا جدا فار فار سموسلاتی یو دې خوړی او کنه جدا جدا سوته نکې کلا چې دن نشي کورونو د سلام او اقوال شوی الان خوشیکم په خپلوان باندې د کور والو باندې مخکې ذکر شیو کنه هم دې سوره دا توفه دا طرف دا الله نن مبارکتن دکد خیر طیبتن پاکا دایب نبو کسر پاکی جواد تزی سلام آچو دارنگلا آدب علیہ السلام چی پیدا کو وی لار شدا مخی فرشتی ری سلام بیو آچو داستا استاد اولاد ڈالی دو سو بگر ڈالی سلام بیر دیر کوئی دا بخبت سی دیدا دیر دیر سلام کذالک یبین اللہ دارنگی بیانی اللہ تاستا یا دونن دلائی چی خواب خازان پی پوا کئی یقیناً مومنان اغا کسان دی چی ایمان راڑی پا اللہ پا رسول داغا کل چی ویدیو سرد دی پیغمبرنا علی عمرین پیو خبرن جامین اجتماعی بانی یو ضروری خبرن نو نزی تردی چی جازتو نگواری دی پیغمبرنا یقینا کسان چې اجازه پټ تار پیغمبرانو دا کسان دي چې ایمان راړي په الله او رسول الله رسول درځه او کله چې اجازه وایي دا نلی باز شانیم د باز کارونو خپل د پاران فازن نو اجازه تو کا چا ته استاقو خیمنون د دوینن او که اجازه نه کینم صفامیر له اختیار دی مامور اجازه تو سرزه مصداق خو کړه مصلحت دی وای لاړ شو کنه مصلحات په کې دا غني مزه دې به انکار نشي کولای دا دریم ادب امیر د جماعت د فار دوا دا مخکې ذکر شو یو یا ایو لذیرا اعظم او دریم والقواعد من النساء دریم انما المؤمنون سلو رات دا درې ادب بخنا والا دیولره سوره ال عمران کې ذکر شو وشاور مشوره وسره یقینا الله بخونکې مهربان دی او مگر زوئی دعا الرسول بلن دا پیغمبر بینکم بخفلو کی فلمانس کی نی بخفلو کی کدعا عبادکم پشان دا بلن عباد استاسو بادو لرن سور حجرات سرورم آیات کی ہوئی یعنی پیا محمد سرورت آواز مکوا حال تو ہوئی چی پدی سرکی نداسری اکثر نکوئی کی ساروی نی دارنگ لسور حجرات کی مخی نشی دا پیغمبر دا خبرین یقینا پواده اللہ بیجنی اللہ حو کسان یتسللون چی خوییگی من کمستاسینا لیوازا زید پنا زیتا خوییگی لیوازا زید پنا تا لیوازا زید پنا تا دیکھو رو گوری رو ہندگی اخوشی بیا دیکھو رو ہندگی بیا اخوشی نو دیاری گیا کسان چی خلاف کئی دا حکم دا پیغمبرنان حکم دا اللہ چو برسی گریو تا مصیبت عذاب دا دنیا فتنہ مصیبت نساء 115 کی یا برسی کی دیتا عذاب درناک دا آخرت داور توحید جکتی خبردار یقیناً صورت ختمی ام پدیلان مطلب اسرے دا حکم نچی دی صورت کی ذکر دی دا باغ سڑے منی چاقیده درستی چه دا نینو طول بیو بل کر روانی تبوی دا ساروی دی نبا پردی یا نبیسی نرور دیده نور انداز ساسر جی تو سر خبری که کینی اخوات او پردی خزر تر دیده نو چاچی دی سر چه تو سر کینی زانی ماما دیده نو مامی دی سر جی تو سر بی پردی کینی پرد خرز دیده او خیر دیده خودخور خوان دیگن مستاز دیده تینا پرده نکی خینا با تینا پرده کئی کن پشار دفردی زکا یو محارم دی چی آگه که حربت عبدی داغی نا پرده نشتا پلار شو سکا خل رور شو سکا باما تر سخر شو یو دی موقت لکا او خیره داغی نا با پرده کئی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص الله په اختیار کې لري بار اوخته فَذِي عَلَمَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَقِينًا قَوَارِ اللَّهُ فِي جَنَّيَا اغه حال یا عقیده چې تاسو په غی باندې او ويوم يرجعون قرز قیامت واپس وکړي شي او بغیر ذوري شي الله تنه کوو بغیر له کار چې وکړو الله پارشي باندې قواله سورت ممتاز د نور سورتونو نه پسلورو قوانین دارنګ له سورت ممتاز د نور سورتونو نه په ذکر دا غو مبادیو د خل فاحشا دارنګ له سورت ممتاز د نور سورتونو نه په ذکر د غدری ادارو دارنګ له سورت ممتاز د نور سورتونو نه چې مثال د عقیده او د عمل ورکړو د موحد الله نور السماوات والارض دارنګ له د مشرک د عمل مثال کسرابن بقیاتن یحسبه الظمآن ماء دارنګ له د منافق د عمل مثال او کظلمات فی بحر دارنګ له ذکر د جبال فی حال بردن پدې عنوان سره